الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة کی بندگان لا تعلیمات دا اللہ رب العزت دا طرفنا یو تعلیمو چه تاسو کلا یو عمل شروع کوئی دا اللہ رب العزت و مدد شروع کوئی دا اللہ رب العزت و نمبان شروع کوئی پخپلو اسبابو پخپلو قوتنو پاغیبانی اعتماد مکوئی دویم تعلیمو دا اللہ رب العزت دا معرفت چا اللہ اوپی جنئی اللہ رب العزت پی جندلشی دا اللہ رب العزت پی صفات و بانی دا اللہ رب العزت صفات تغو پی جنی یو صفت دا اللہ رب العزت اغا بیان شو الحمد لله صفاتنا الوهيات او خدایتوب دی الهیات صرف او صرف د الله دی د بل چا ندی زکر چې هغه خالق دی پیدا کون کے لئے خالق لئے دویم صفت دے ربوبیت بیان شو قرآن کریم کی دا اللہ رب العزت صفتنو کی اہم صفت اغاد ربوبیت رنبی صفت ربوبیت بیان شو قرآن کریم چنانچہ ریدن نزولی ترتیب کی هم اولنی صفت اغاد ربوبیت و اقرا باسم ربك الذي خلق مصحفی ترتیب کی ام اول ربوبیت الحمد لله رب العالمين انسانان چه اول پیدا شو روحونا والعلا رب العزت پیدا کل نو وعدت یا غسل شیواد ربوبیت الستو بربکم الستو بربکم چه انسان دنیا تراوی و ده انسانان و بابا آدم علیہ السلام چه اللہ سر خبری کڑی وی نو پا صفات در ربوبیتی کڑی وی چه ربنا ظلمنا انفسنا در رب در طرفنا ولنی تعلیم در ربوبیتو فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ او رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا نَوَلَنِي صِفَتْ أَغَادِ رَبُوبِيَتُ شِكَلَ إِنسَان اغه مړ شي او د دې دنیا نزي د دې دنیا نه لاړ شي نو ولنې تاسو چې نه کیږي اولنې تاسو چې کیږي نو مر رب وکا ربوبیت تا پوست پتی نکی گی چه ده چا پا تربیت تی جوان تیر کڑو ده ایمان لذت آده ایمان حقیقت آخوان بندت عالم الالی گی چه رضیه بالله ربن چه در ربوبیت تعلق صرف و صرف در اللہ سروی در ربوبیت تعلق صرف و صرف در اللہ رب العزت سروی ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا نو ربوبیت تاو بیان شو اس درین دلیل ذکر کئی چه اللہ رب العزت طول صفتنا دو الوهیت او دا خدای توبو صرف دا اللہ ذکری چه برکات دی ہندہ برکتنا ورکون کے یکی آوازی اللہ رب العزت بل سکنا رحمانیت د ربوبیت د الله رب العزت شرح ده او دا تمام عالم ټول عالم چې ده دا د الله رب العزت د رحمت ظهور ده اللہ رب العزت در رحمت داغی ظهور دے یعنی دا طول عالم دیدہ جوڑ شئو چیز اللہ رب العزت رحمتون اخکارشی دا اللہ رب العزت رحمتون اخکارشی نو هر قسم رحمتنا او برکتنا دا اللہ دا طرف ندی دا دی وجنا الحمدللہ صفتنا دا الوحیت یکی آوازی دا اللہ دی چه آغا برکت اچون کرے او صرف آغا چرے نو آغا برکان دہندہ دے بل سوک برکتن والے نشتا رحمان و رحیم رحمان و رحیم دوار چیدی نو در رحم دتکی نواتلی دی رحم و رحمت رحم و رحمت دادا اللہ صفت تے اللہ رب و رضت رحمت کون کے لئے مہربان رئے دادا اللہ رب و رضت صفت مبارکی عالمان ذکر کئی عالمان ذکر گئی چه دری سیزو نوی یو مبدوی یو کیفیتی او یو نتیجوی منگا دخل صفت بارکی دا دری وارا پیجنو اوریدل پر کم ځای کی او څنګه کی او دا اوریدل څه فائدہ ده په خپل صفات کې مونږ دا غری واړه پیژنو دا کاغو په دې مونږ اوریدل کوو دا مبدالا آواز راشی زمانگ پا غوگو لگی نمانگ آوری دلو کو دا کیفیت تے دا کیفیت تے او دا آواز نا خبردار شو آواز وارو خبردار شو ردائی اثر و نتیجہ دا دادری وارمون دا خپل صفت بارک پیجنو دا اللہ رب و رضب دا صفت بارک منگا صرف او صرف یو خبر پیجنو نتیجہ مادداو کیفیت مغنا پیجنو اللہ و ریزن کئی نپستے کئی سنگائے کئی دزیر پتا منتا نشتے داو ریزن صفا ادادا زمنگا دنری بیری آواز نا خبری دل اغا آواز اوی معمولی نرے آواز اغا ام اللہ رب و رضت اوی وڑوکی ام نرے آواز اغا ام اللہ رب و رضت اوی دارنج رحمت تے رحمت در درست زب طویلے کی گی و زمان بارکی چه رحمت راشی زمان بارکی چه رحمت بھی نو منگا زرشتا نو مادای زرده کیفیت ترس تے دردی دلی نمانگا او ترسی گو او دردی گو نتیجہ احسان کولی خیگڑا کولی مہربانی کولی نمان مہربانی وکو فائدہ چاہتا ہو رسو خیر چاہتا ہو رسو اس اللہ رکھو نظم آغا سے کمدن ہو پستہ مہربانی کئی سنگ آئی کئی پدے مندب ہوئی گو البتا دا مہربانی نتیجہ پی جنو دا رحمت نتیجہ پی جنو چه فائدہ رسولی خیر رسولی اللہ رب العزت خیرون رسائی حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوزلی فیوجان کی خیریان رالل خیریان رالل یو معشوم بکی امو اولاغ امو رو بوا مور دانا معشوم لیدلے نو دا مور کو دے معشوم بسے لیوارا وا دیرا لیوارا وا او خفا وا کله او په لګر دې دا کله بل په لګر دې دا او ثغ او فراو چې دا ماشوم یې ونیو ولیدو زه یې راوڅت کوم دې سینې سره یو ځای کړ سینې سره جوړ کو هغه ماشوم سان دیواله او خلاص شو د مور په دې کې خلاص شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو ورته قتل دی معاملې ته دا زنانا رااله نبی علیہ السلام ته وایي ولی الله رب العزت په بندګانو مهربانه نه دی نبی علیہ السلام ورته وفرمایل الله په خپلو بندګانو د میندو نا دا مور نا زیاد مهربانه دی دا مور نا زیاد مهربانه دی باقی و توی و ایمون خدا نگواری چه دا بچه دوزخ تارتاو کی اوور تارتاو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل الله خپل بندگان ورته نارته وي خو چې څوک بندتوب نه وځي او ځان په خپله اور تارته وي هغه جدا خبره ده الله یې نارته وي خو چې دی له بندتوب نه وځي او الله بندګي پرېږدي نو ځان په خپله اور تارته وي بل حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ناس کو نیو چنچڑا و مرغای و آغا تے کمدن و چغیدہ دے رضیاتا نبی علیہ السلام فرمائل دا چا تنگا کڑی دا چیزے نے بچی و پتان پٹکڑی دی دا په خپلو بچو پسې لیواله ده چې څه شو یو صحابي نه سوڼې اوچت کړ وی ما ترې ناغلي پټان راوستي دي بچي مې ترې راوستي دي نبی علیه السلام ورته پرېږده وتا هغه ورپسې دومره پریشانه آغا چه آغا بچی و تور پرن خودلو فا آغاد پم مون دا آغای مور دا آغای بچو مور دا هر سن امکار کاؤ خورا دین امکار نکو چه دی بچو سر بن خطی با دی بچو پوری سمن خطی دا او مخو کولو بودی خلوکی ورکی خلویه یو یو کل او بو کل سوال راڑی ورکی والا اخبل بینا محبت یو بل سراو کرل دیر زیاد صحابو تو گوری نبی علیہ السلام حکیم و دیر و خیارو ویلی دل ویلی دل شداد کم دنو صحابہ دید ہے کہ پیو خبر پسڑکی پوئی گی وزدین اوارا و اللہ کا نبی علیہ السلام و سلام ورطاو فرمائل اتا جگونا لرحم ام الافراق فراقہا اتا جگونا لرحم ام الافراق فراقہا تا سوڑیر حیران جی چھے دا مور چیزے میں پدی بچوڑی را میرا بانا دا چنچنہ چیزا دا پدی بچوڑی را میرا بانا اغیب تاوی آو نبی علیہ السلام تو فرمائل لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ من رحم ام الافراق فراقا اللہ رب العزت دین زیاد مہربان ہے دین زیاد مہربان ہے نبی علیہ السلام دیز آئی کے دابندگان انسانان صحابہ شاگردان درحم پا مطلب کو یکرد یو حدیث کرا دی چرا اللہ رب و رضب تا رحمت سل حسی دی نا اللہ رب و رضب تا رحمت سل حسی دی دا غیر یو حسا یو حسا دا آغیر دنیا ترا لے گلے دا دا آغی یوی حیثی اثر او نتیجہ دا دا لار چه ببچو مہربان دے دا دا آغی حیثا دا مور چه ببچو مہربان دا دا دا آغی یوی نتیجہ دا زنگلی زناور پیو بل مہربانے کی رور پرور مہربانی خور پرور مہربانی رور پر خور مہربانی ماما پر خورئی خورئے پر ماما تر پر وارو روار پترو داج کمدر رسول پیو بل مہربانی دادا غیو رحمت پو جوان دی چیو ایسا اللہ دنیا ترا لے گلے دا مولانا سندھی رہے مولانا تعالیٰ نکر گئی چھ مطلب دا دی چھلکہ دنیا کی دا مور مہربانی دا بچو نو اسے دا آدم علیہ السلام نرستو تر دنیا تر ختم دو پورے با پہ انسانانو کی سمرہ مین دی او سمرہ بچی بھئی نگذا ہمون کی سمرہ کسان ناسیو دورا مورگانی دا خو پہ اس وقت کی دا اس وقت کی سمرہ انسانان دی پلکاو پہ کروڑاو سورہ مین دی تیرشوی سمرہ دی اور آروان سمرہ دی دادا مور مہربانی پا بچی دادا آغا رحمت دا آغا رحمت دا یو کسی دا رحمت نتیجه دا طول انا دائی پکی یو قسم دی وزدار احمد چه دی دنیا کې دا سمرا مین دی پیرباو پا کرباو دا دی مین دو دا رحمت راواق دا او پستاو کی والا سور کا زرب ور کا پستاو کی والا زرب ور کا دا چه کروڑاو ایرباو مین دی دی دا دیل پا سو کی زرب ور کا نو دا چه کمدنو دا اللہ رب العزت رحمت داغی یو نیسا دا دارنگی چه کمدنو دا پلار پا باشو ضرور پا رور بیا زنگلی زناور دی دریابی زناور دی اغی پا یو بل میرا بانه دی دا طول میرا بانه را علا او پا سو کی والا سور کوا زرب ور کوا نو دا اللہ دا رحمت انتہا نشتا او حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چھے دا قیامت پا عرض بے اللہ رب العزت پورا کی اللہ بے پورا کی نندن میں با آگئی یو کم سل با آگا رحمتو نہیں او یو با سردہ کی دا قیامت پا عرض با اللہ رب العزت داغی پا ذریعہ مہربانے کی کامل رحمت باندے با پا غرض مہربانے کی وچھے پا غرض دا مہربانے نا سوک محروم شو نا آگا کامل محروم ہے اللہ ریتی مند محروم ہے چھے پا غرض دا مہربانے نا سوک محروم شو نا آگا کامل محروم ہے کامل محروم دے دا اللہ رب العزت مہربان ہے رحمان او رحیم اس ٹکیے دوار اوڑل ٹکیے دوار اوڑل رحمت یو چیز دے لکا را حامی خدا غیل ہے ٹکی دوار اوڑل الرحمان الرحیم دا اللہ رب و رزت رحمتنا آدو قسم دی یو دی عام رحمتنا او بلی خاص رحمتنا عام رحمتنا چاگر دی ہر انسان ہر سو کو داغین ایسا غستلشی اگا عام رحمتو ندی لکا پیدا کول باران ورول نور سفگمائی زمک آتمان باران وریل دا دین عرصو پیدیلی کافر تی اومالی مسلمان تی اومالی مالونا دولتونا دام رحمتونا دی اللہ رب العزت کئی عرصو تی فائدی لی کافران تی نوم فائدی لی بلکہ دام رحمتونا پا کافرانو باندی ڈیر دی اگر اقبال ہوئی رحمت تیرے اغیار کے کاشانوں پر برت گرتی ہے تو بیچار مسلمانوں پر رحمت تیرے اغیار کے کاشانوں پر برت گرتی ہے تو بیچار مسلمانوں پر ستا رحمتنا اغد کمدنو پا کافر و باندیر دی پا مسلمانان رو تکالیف را دی آغا عام رحمتو نا یادی شردی عام و رحمتو نا عرصو فائدی لی دویم دی خاص رحمتو نا ایمان دین قرآن و علم قرآن و علم نیک عمل دا رحمتنا اللہ ارچالا نور کی ارچالا نور کی دا خاص رحمتنا بھی تدید دویم تعبیر دارے چیو رحمتنا تکوینیو دا کائنات تے دا کول چلول دا دا اللہ رحمت تے یو دا رحمتو ندی دویم رحمتو ندی تشریعیا چه انسان لاللہ رب العزت قانون را لے گلے دے فدالیو میں انسان رحمتی ساتھ کی دا اللہ قانون تحمق کے تربیت ہوئے چه بدے دے اصلادا و بدے کمال ترسے او سوئی دا مہربانی دا الرحمن و علم القرآن او سورت یونس و پانوستم آیات کی ہوئی خدا و رحمت للمؤمنین قرآن ہدایت و مہربانی دا ہدایت دے و مہربانی قرآن کریم چکم احکامات بیان کری دی نو دے طولو تا دا مہربانی پا نظر و گورا که دنیا کی تا تا یولک تکلیفو می خدا مہربانی دا لکا روجا نیول چیدی ظاہر کی او تکلیف تے خدا مہربانی دا منس کول ظاہر کی لگ تکلیف تے خدا مہربانی دا دیتا دا مہربانی پر اندر ہو گورا زکاة ور کول ظاہر کی او تکلیف ہو خدا مہربانی دا دے سارا روح ترقی گئی اور روحانیت پر بارا باندی دی دشپید کمدر منس کول عبادت کول ظاہر کی او تکلیف ہو خوش دچا روحانیت بھی آغا کی ایمان بھی ناغل ادا خون مر گئی آغت رحمت کاری لگه با من بانه که دیشی خدای مکم موز بود شی طبیعتی نبی علیه السلام وی جایلت قررت آینی فی السلام زماد موز یا خواله زماد سترگ یا خواله نا پا محضر که دی سترگ یا خواله دا چه کمدنو پا مانده گیره دارنگی دا غل نلاس کرد کول تا تا ودا گران کارکاری خدا رحمت ته زنائی لدوری ورکول تا تا با گران کارکاری خدا رحمت ته حاسا انتا گروشن واو خیر لکم دیکھ بڑی رغتا فائدہ پرتوی دا اللہ رحمتو داری دا دا دی خلاف اغب تا تا خل اخکاری گل بخکاری اغب غلی لکا شراب بتا تا خل اخکاری خدا تبایی دا زناب یو سڑی تا خخ کاری خدا تبایی دا سود و رشوت دا با یو سڑی تا خخ کاری خدا تبایی دا آسا انتو حبو شان وو شر لکم ستاسو با تبعی طور نفسانی طور یو سیس خوخوی بابڑے سخت نقصانی تاسو لپاره سخت نقصان وی پاوی کی نو دا اللہ رب العزت احکامات چی سدی نو دا رحمت تے دا رحمت تے نو مخی اویل چی تربیت تے اصلاح دا کمال تا پیرا سے او سوئی دا رحمت تے کد زنو پر رحمت والی تا نپوئی گی نو یورت با پی پوئیشی تا تو پتو لگی چرا سنگا رحمتو د گناہونو تانن تا لذت وی او فند وطا وی خوکنن من پا دنیا کی د روح چلی او ریدلی نو دی هر گناہ سر با دی روح دومره کریکی واحلی وی او دور کریکی دی وی خومنگ او رونا نن منگا دا دنیا ناسوتی دا دیبان دا بدن لذت او دا بدن خوان او دا بدن تکلیف منگ مخصوصاو خود روح اگا نمخصوصاو دا ناسوتی مطلب داره دا دی مطلب داره چه دا بدنی دنیا دا جسمانی دل زمون د بدن تکلیف محسوسو او د بدن لذت محسوسو او عالم برزخ روحانی دی هدی مطلب دا دی چې الته د کمنو ک تکلیفونه دي کراهتونه دي دا روحانی طور محسوسی دي الته زمون روح چغي او باسي مون بچي او باسو زکه اصل خو زمون روح دی چلی با او باسو که آغا چلی من نم مخصوصا ولی ننیم زمان روح وی خو منگه مخصوصا ولی نمان بایدو گناه نمیگره دا هری او لکه پرست که زنابانی سل دوری دی دادی بدن لسرف دی لک لذب سکلی و دلی لکه سزا ورکره دا روح سزا دی رضیاتا دا چا سمرا تکلیف ورکنی را گونا نو دی اعمالو تا او شریعت تا دا اللہ دی احکاماتو تا دا رحمت پا نظرو گورا دا بندول دا دا خلقونا رحمت بندول دی دا دی وجنات اصول قرآنو گوری اللہ رب العزت وی علا لعنت اللہ علا الظالمین الذين يصدون عن سبيل الله فظالمان للعنتي ظالمان سوقتي ظالمان چې د الله د دین نه خلق باندې زګل الله دین رحمتو فذ رحمت نه خلق باندې ول دا ظلم دی او قران وای و من يتعدى حدود الله فقط ظلم نفسه ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون چه دا اللہ دا احکاماتو بان اخبیرلی او پدی تیریگی پدی تیریگی نو دا ظالم دے دا ظالم دے دا اللہ احکامات رحمت دے نا اللہ وقونا جنی نا دا رحمت تے نا رحمتون از وو قبو تا رحمت وائی دوڑے تا رحمت وائی نور تا رحمت وائی باران تا رحمت وائی دارنگ اسمک تا رحمت وائی اری اسیس تا رحمت وائی رشدیت میرا بانی وائی زما مهربان دا اللہ رب العزت قرآن تا مهربانی وایا دا یو اره یو چه دا هر حکم دا شریعت چه دے دا دا اللہ مهربانی وگانا اللہ رحمان او رحیم قرآن رحمت خدا و رحمت للمؤمنین پیغمبر رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین هغه دې کندن واري او سيز رحمت نو مکه احکام او شریعت نظام د ژوند چې کمالار علی ګلو هغه په عنوان د تربیت ذکر کو چې ته د اصلاح کوشش کای ته اصلاح کوشش کای او ته ځان کمال تر رسای ترقی حاصلای نو ترقی او اصلاح هغه په قران کې دا رب العالمین دا الله تربیت راواله اسلام راواله او ته چې کمندو په خلکو مهرباني کوي هغه له قانون جوړای چې دې ته تکلیف نه وي او دې مهرباني نو مهربانه چې دې هغه الله دې دا الله قانون نزيات مهرباني بل نشته دې ته د مهربانه په نظر وګوره رحمتنا یو تکوینیو او بل تشریعیات الرحمن دا رحمتنا عامو تکوینیات او الرحیم خاصو فلیزای مطابق عام رحمت بیان قرآن او خاص رحمت ایمان او علم دا قرآن ایمان خدمت و علم تعلق نشا عام رحمت قرآن کریم بیان اول الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان دا عام رحمت دے عام ربانی دا لکه سورۃ آل عمران کی وئی هاذا بیان للناس هاذا بیان للناس دا قران کریم بیان دے ټول خلقو ته ټول انسانیت ته بیان دے ټول انسانانو ته بیان کی 133 یوصل ودیرشم اته دیرشم 38 هذا بیان للناس و بیان عام ہوتا دے خدا للناس بیان طول و توشی خو فائدہ سو کوالی و سو کوالی و جی چا فائدہ واغستا دا خاص مہربانی پا دوشوا ایمان راوڑو قرآن ازدکو قرآن خدمت کئی تو قرآن قانون جاری کئی عمل په قران کوي هدن و موعظه للمتقين دایته फायदा واغستا دی خلکو ته फायदा واغستا و هدن و موعظه للمتقين هدایت او نصیحت ته پار پرهیزګارانو سورۃ الانعام آیت نمبر 54 سلور پنجوستن وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنَ مِلَ مِنْكُمْ سُوءًا دعوت خاص میرا بانی الرحمن علم القرآن عام قرآن بیان کو وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا چِكَلَ رَاشِتَا تَعَوِ قَسَان چِيَقِنْ كَيْ زَمَا پَایَا سُنُو ایمان لری وَسَوْا آيَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَخِيْر رَاغْ لَئِ دَيْتَ خِيْر آلِي هُوَا آيَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ کتب ربکم علی نفسی الرحمہ دواوتو کا وای بچو تاسو تسلی ولا ورکا بچو یې فتنونا طالبان قران لرالل وتوای مبارک شي د فتنونا بچو بارور بلو دنیا کې او تا اللہ رب العزت میں عربانی اکڑا قرآن تحکین اولی فتنون اے بچ کڑے سلام علیکم سلامتی آبتاسو کتالیب ہوئی چیزو قرآنم فاللہ و قرآن راکی و قراب نکی و اتو آیا کتب ربکم علا نفس الرحمہ ستاسو مسلح ستاسو منتظم تاسو تربیت کوم کی مقرر کړی دا پزام مهربانی چې څوک ولا خپل راشي هغه محروم نه پریدي ا مهربانی دادا ان او مانا ملامن کوم سوا چا چې فضل وخت تیر کړو قران نو زکړه بجالتین ثم تام من بعد واصلها فانو غفور الرحیم نو آم مهربانی قرآن بیان اول خاص مهربانی قرآن نصیب کیدل چه قرآن نصیب شی او بنده قرآن والو گرزی ایمان دو قرآنی عمل دو قرآنی او قانون دو قرآنی او قرآن خلقو تو بیانی ده قرآن والو گرزی دا خاص مهربانی وا تا خاصه مهربانی وا اقبال یوزای کی وای وی بلال زیابش صہیب زیروم سلمان ظفر زخا کی مکہ بجال چې بلا جبیس وای دا بس بسرین د کمنو صہیب راضی ترونا او دارنګی د فارس نا سلمان راضی صحابہ شنا بلال رضی خود خاک مکہ ابو جال چی بلا جبیس دی خاک مکہ ابو جال چی بلا جبیس ابو جال آغا دی کمدنو دا مکیو حیرانتیا دادا چی آغا محروم پاتی شو آغا محروم پاتی شو نقصان دی قابل استلاکن لعالت دوام فیضِ سعادت اشتار کس برابر است نقصان بے قبل اون کی دے خوامیشن رے کزان لے اطلاق اینو کی دی نقصان بے قابل اصطلاق اللہ علت دوام فیضِ سعادت اشتار کس برابر است تا اللہ رب العزت تا سعادت پیز طول و انسانانو تا برابر دے طول انسانانو ته برابر دی نو عام بیان کوي خو فائدہ زنی والی او زنی وانسلی نو نو الرحمن الرحیم طالب جان دی پا دی خوشحالی شی قرآن کریم کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ مخاطب کوي او منتوی سورۃ ہجر سورة الحجر آیت نمبر 88 اتاتی آئے لا تمدن آئینئکا الا ما متانا بھی ازواج منو دیر استرگی موگزا شریر سیرس باندے گو رے موگزا استرگی دے آغمال و دولتا چه فائده مور کرده اپ دیس سارا قسما قسم کافر و تددگینا چال میو سور کرده چال پنگلی چال گاڑی چال جیازونا مالونا دولتونا ڈالری پندونا چال یو سو چال بلسو قسما قسم کافر و لا چا سر یو اونر ده چا سر بل لے چا سره یو مشندری دا چا سره بل مشندری دا اغه تا په وګو غستر کوم ګورا تعالی الله قران درکړې وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. مَا لَوِي دَوْلَت دَر کړه دے قران کریم چې دا به دل در کو دا ټول رحمتونه او نعمتونه د دې غلامان دي هدي غلامان دي په پاګی تا په وګو ګن سرګ باندې نظر چې کم نه نو مکوا نظر مکوا دا یو مطلب وو عام مهربان او خاص مهربانی خاص مهربانی در باندې الله وکړه قران در کو قران ته کې نه ولي بادشاہ پلار روانو او ډیر ترا پرا کیو یوالم ناسو قتل یوالم او تو قتل ویلا کثیرا نالیم وطا لگو پس خیدو وی گورا منگ دل سبکونو موالو درسون دل اونکو بیانون دل اونکو او اگر دل سکڑی دی اگر دل دبدوم رسیزون ورکڑی دی و منگ دل سپیده لکن خواری منگ سر ایش شینشتے منگ سر ایش شینشتے آگا القاوت او شو ضرورت وی بدلیکم بدلیکم ستاره تاله می ته صدر کړی دی دا باغلا ورکم هداغه دا بتاله درکم بدلیکم د چوا کړه وینا نه نه نه نه زبر خپل قسمت ته ما علی رضی الله تعالی ته منسوب دی چاغو فرمایل رازینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مالو لنا علم وللجهال مالو فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال رزينا قسمة الجبار فينا من الله بويس خوشاليو لنا علم وللجهال مالو من الله علم راكله الله علم راكله او نا پویا خلق الله مال ورکړه دې مون پر خپل قسمت خوشاله یو فاین المال یفنان قریب فاین العلم يبقى لا يزال مال ختمیږي او علم نه ختمیږي دا خاص رحمتونه دي الرحمن الرحیم عام ربانو والا خاص مهربانو والا دویم فرق الرحمن الرحیم دویم فرق دانی الرحمن الرحیم مهربانی دا اللہ دو قسم دی یو آغا دی شداغی شکل ده مهربانی لکه ڈوڑای ملاوی دل چای ملاوی دل بشتارا ملاوی دل ترا و فرا چه شکل ده مهربانی دویم قسم مهربانی دی شداغی شکل ده مهربانی نی ظاهری شکل آغاید مهربانی نه خپای کې دنه او پټه مهربانی پرتوی پاغي موږ نه پويو دا ډول مهربانی الله کوي لکه موږ لا نور شو باران شو د دې شکل له مهربانی دی خوزن مهربانه دستی شداغی شکل مهربانه نی لکای او سڑه ایکسیڈنٹو کی ایکسیڈنٹو کی نو دا رحمان او دا رحیم فیصله دا نو دیتا داموائی چه مال تکلیف راکو دام رحمت تی یو سړی بیمار شو، یو سړی جیل تلاړو، یو سړی جیل تلاړو، د بندر طبیعت خلاف یو کار وشو، غوښتل یو سو وشو بل سو. دا مهربانی ده چې تاسو غواړئ واغه وشي، کېدی شي تا کې تکبر راشي او سبا شي ته او تا نو غوښتل او الله هغه درکړل. دا یو قسم رحمت ده چې کله تا الله رب مانی او الله رحیم مانی، نو بیا چې دا الله په تله کیږي نو تاسو په زړه نه خوشاله یې، د زړه نه خوشاله یې، او کله خوشاله نه وي نو بیا د الله پر رب او پر رحیم صحیح ایمان نشته، صحیح ایمان نشته. نو رحمتونه د الله دوه قسمه وو، یو هغه چې د هغې شکل د رحمت وو، او دویم چې د هغې شکل د رحمت نه وو، شکل د رحمت نه وو. لکه یو سړی بیمار شو، دام یو رحمت دی. جیل ته لاړو، دام یو رحمت دی. تکلیف پی راغی، سخت تکلیف پی راغی، دام یو رحمت دی. سنگ رحمت دی، یو اللہ پی اجر ورکی، اللہ پی اجر ورکی. رچه پا تکلیف اللہ کم اجر ورکی، ستار طبیعت خلاف یو کارو شو او تا پاگی صبرو کو او دا اللہ پا فیصلہ رضا شوی، اگر چی سترگو کدی اوخ کیوی او زلی درمنو خوخلی دی غلط او نخوزولا، او خوخلی دی نبی علیہ السلام پا زلی درمنو زوی ملی دو او پا زلی درمن دی سترگی نیوخی بریگی، خوالا تا وی منگ با آغا خبر پا خلی وایو چی تا پی رضا کیگی، ستادت رضا خلاف خبر به دخلی ننو باشو. دا اللہ پا فیصله اعتراض مکوا، پاگی خوشحال شا چه پا دیبان تا صبرو کو او رضا شوی، رضا شوی پا دی چه اللہ کمسی ستال در کئی ناغا تال در دی ستا در طبیعت برابر دولان دیر بہتر ہو، چه ستا سو خوفو او اللہ رب بلعزت دل آغا در نکرل او چکم ستار طبیعت خلافو اغای دل در کرل، پدی چی اللہ تعالی صدر کئی تا چی صبرو کو نو آغا ستاد محبوب ندیر بہترو، ستاد مرضی ندیر بہترو. یو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام و سلام فرمائی چی دا قیامت پا ورز باندی، دا قیامت پا ورز کلا اللہ رب العزت تکلیفونو والاولا چې چا د دنیا کې ډیر دردونه رسیدلیو او ډیر تکلیفونه رسیدلیو خو هغه په صبر کړو او دا اللہ رب العزت رضای ګڼلیو بس پاغي خوشاله وو، اکل چې ولا الله اجر ورکی دا عافیت والا بوي چې دا چا د طبیعت موافق کارونه شیو، چرمان چې دنیا کې من خرص نه ویلی دلې، نو چې په تکلیف په صبر الله کا مجر ور کوي هغه یو لوی رحمت دی. نو د دې وجنا تکلیف ته رحمت وایي. بل حدیث کې راځي ما یرید الله بی خیرا یصب منه، ما یرید الله بی خیرا یصب منه، چې کله الله یو بنده تا فائدہ رسول اراده کی د خیرن د غټ خیر د رسول اراده کی نو الله د ته مصیبت ورسه، د ته الله سو مصیبت ورسه، دا مصیبت رحمت ته. عالمان وی رب نعمت فی صورت نقمت، رب نعمت فی صورت نقمت دیر نعمتنا په شکل د تکلیف کی وی سره بنو پوئی ها تکلیفی دردی خدای اولوی رحمتی او بنده او پی پوشی خوڑی رستو بیو دا چه بدی که اللہ جر دیوار کئی دویم دا تکلیف چه زرط او رستی یا ٹکو شو ستاسو کوفات شو یا ستا تا مالی تکلیف او رستی بدنی تکلیف او رستی او در دیدلی غفتل یو سو نفلون یو سلا کول وزیفین یو سلا کولی او تک شو اوشو بل سو اوشو بل سو تکلیف دتا او رسید پدک کا ٹیم که جدا استازلت دردو کو پدک کا ٹیم که چه اللہ سر کم تعلق جوڑی گی نو داد راحت پا ٹیم که نی جوڑی گی او دا بنده اصل سیز داده چه دا دا زلط تعلق چا سره جوړ شي الله سره جوړ شي دا تکلیف پا ٹیم که چه کما اوخ که دا سترگو نرا بئیگی او الله سره کم تعلق جوڑی گی دا پا بل ٹیم که نی جوڑی گی اصل سیز داده چه دا بنده دا زلط تعلق چا سره جوړ شي الله سره جوړ شي مولانا رومی یوزای که ذکر کئی وینا علم و ترسم که او باور کند نالم و ترسم که او باور کند که از تارا خونجاور را کم تر کند جالموما نالم و ترسم که او باور کند جالما او یاریگما چه سنا چه اللہ می پدی چڑای بارو کی او سنا چه دا مصیبت ران لری کی مال خدا چڑا خون را کی نو آسنا چه دا مصیبت ران لرنی کی جتا نالم و ترسم که او باور کند که از تارا خونجور را کنتر کند بلده وی چه دا خدا اللہ فیصله دا زما محبوب اللہ ده او محبوب چه دل غزار در کی نو خلق دانوی چه وی خلق وی او بلو پی وی او بل ضرب الحبیب زبیبو یو سڑی محبوبی مجازی او دب سرامنده کی او کلکی اونی بی داسی او زور والا ورکی و دیبا تسوی چی پری دا پختای دی را لما تکلی وی بوی وی لگنورو دیبوی چی وی لگنورو سید سانت لگ دا شکل نخولیو نیو طالب پی مینو نو آغا جی کمدر سید سانت پا مخ دوڑی پریواتی ها طالب ہوئی وی یا لیتنی کنتو ترابا یا لیتنی کنتو ترابا نو تیسانت غصہ شو اغاو توی ویقول الكافر یا لیتنی کنتو ترابا ویقول الكافر یا لیتنی کنتو ترابا نو خلق چی کندنو دا محبوب سر وصل غواری و دا محبوب سر وصل اغا دا اغا پا فیصلہ دی چه تا دا اغا پا فیصله خوشحاله صوفیه کرام عجیبه خلقی یو اللہ والا ذکر کئی ویچه قسم پالنا قسم پالنا چه اللہ را تووی چه تا دوزخ که تغلیگی نزو پی رضا کئیگا ما او مال خون را کئی چه تا سوازی پا دوزخ که وی قسم دی چه زمان دا اغا رضا پکار را زمان خپل راحت نده پکار وی زت غړې دو ته خوشاله ما خو زمانه غره زې زمانه ته کم نه غره زې تخپل خوخه کای والله سره مینا کای دا تو خو غره زې چې ته وای زه دوا کوم مال دې راکاینو الا به دوا کوم چې کنا راکې بیانو کوم دوا تو خو غره زې منافقي زو عبادت کوم زما خوخه بکې تو منافقي بیا یو ذکر کای وی چه که ما تا آوازو کی چه زبا سجده پروتیم یا ذکر کن او ما تا آوازو کی چه اسی بزان سرده که اسی بزان سرده که تب از بخت زستان نرزا که گم دوزخ که با تغلیم دی پی قسم پا اللہ چه بیا کم دا سجده پریدن وی بیام ده ده در نپریدم زکر زمان بلشتن زکر زمان بلشتن او زب پدیبان حمل کما چه محبوبان کل کل سخت سخت خبری کئی محبوبان کل کل سخت خبری کئی چه استاد اللہ سر محبتی نطبع ده اللہ پا فیصلہ رضائی چه تخ پل اقواری تا پا زان مائی نی بیا تا پا اللہ نی مائی پا اللہ نی مائی بیا زکا مولانا رومی وی نا خوشی تو خوشبوات بر جان من نا خوشی تو خوشبوات بر جان من دل فدای یار دل رنجان من نا خوشی تو خوشبوات بر جان من دل فدای یار دل رنجان من وستانا خوخی پیسالی زما دیر خوخی دی چه کمی ما خپا کئی ناغا زما دیر خوخی دی یا قربان نه آغا یار نه که زما زلط یو لگ درد را ورسی بد که درد را ترا ورسو کار سی را ترا ورسولو خمات خورا ورسول زما خود آغا تعلق کو بجور شو بنا زما خود آغا تعلق سره کار دی رحیم نا مطلب دی منگا اکثر اللہ دی منگا ماف کی خو من پا عبادت او پا ایمان که خود غرزه یو زمنگ عبادت داد خود غرزه ده داد مینی نده داد مینی نده او دا پت آل لگی چه کل شریعت او دا اللہ فیصله تکوینی یا تشریعی زمنگ دا جذبات و خلافی بیادی منگ پا شریعت عملو کن چه کل دا اللہ یو فیصله و که تکوینی و بیماری و د مال او دولت خرابې دلو یا نور دایس فیصله رااله چې هغه زموږ د طبیعت خلاف و د کځای کې بیا زموږ د خلونو هغه سوزي چې الله دې موږ معاف کړي الله دې موږ معاف کړي او چې کله د پټي فیصله و د یو څو د بل څه فیصله و او هغه دې کم نهنو زما خلاف و بیا دې زب شریعت عمل وکړي بیار زب شریعت عملو کن رحیم مهربانه دی خدا غد مهربانه پا طریقو تو نپویگی یوسف کوئی تو غرزهی خو مهربانه دی یوسف خرچیگی خو مهربانه دی یوسف بانه تومت لگی خو مهربانه دی یوسف جیل تزی خو مهربانه دی پا دی مهربانو تو پویگی نبی علیه صلاة و سلام پا غار سور کده مهربانه نبی علیہ السلام پا ملائی لر غرزاولی دے خو مہربان دے نبی علیہ السلام مرائی تا پانچی چیدلی دے خو مہربانی دے دا مختلف قسمونه دے مہربانو خو منگ بی پوئی گونا منگ مہربانی خود غرز ایو منگ صرف دیتا وایو چه بس زمنگ دے طبیعت کارو شی زمنگ دے طبیعت موافق کارو شی الرحمن الرحیم آم مہربان دے اغا الرحمن الرحمن اغا مهربانه کئی چداغی شکل تی کندر ده مهربانو ده اوال رحیم چداغی شکل ده مهربانو نده مولانا سندی ده مولای فرق داسی ہوئی چی یو ده مور مهربانه ای او یو ده پلار مهربانه ای منصوب اپی یا کار کئی او اپی نکئی د مور مهربانی دادا بچا چې بچی ته په فل حال راحتي ورستو بخدای خیر دی طالب چې د جمعې په شپه کور ته لاړ شي نو مور وی وای فریدې چې په خیر دی وی ټول هغه منځونه کړی دی نه پاتاو نه پات خیر دی یبا فریدې چې دې ستړی ستو مان راغله دی وی مدرسه کې وی وختي پاسې یو ستړی ستومانه نه سفر کړل دی ستړی ستومانه راغلې پریږي ودي پریږي چې پروتي پاسا وی وینا ازار دی واخلې درد وی وینا نو مور وختي راحت ته ګوري پلار ورته پاسې دلم ته پروتي پاسا هغه پاسې هغه وی ټیک ته د تبنن تکلیفې نن بده ته تکلیفی خدای بار روان وخت کې ما ته دعا کړې ما ته دعا کړې یو د مور مهربانی دی یو د پلار مهربانی دا چې کوم دنو د مور او د پلار مهربانی دا د الله د مهربانو مظاهر الله رب العزت وقتی بنده ته راحت ورکړي کله دنیا کې او کله آخرت کې خو اصل په آخرت کې ورکړي او الله رب العزت بنده ته داسې حکمونه کوي چې ظاهر کې وته تکلیف وي لکه پاسو وي منځو کا روزو نیوا جهاد کا کافر سره وجنګيګا ظاهر کې دې بنده ته تکلیف ته خوده روح پیډې را ترقی کوي د روحانیت په ډېر کمال ترسي کمال ترسي د دا مور او د پلار د استاد مهرباني ولتمت استادی کی خدی و وجهی احب الی من شرب الرحیق د استاد سفیرا د استاد بده ردی دا ماده د کمدنو د کلی شربت نخوگیری ورزمت کاغذ فی بیتی و اهلی احب الی من حب الرحیق من عدل الدقیق چه ما سر کلم و کاغذی پاغی علم لیکما دا چه کمدن ما تا دوڑو نبیتر دی چه ما کرا کور دوڑو بوجه پرتوی دوڑو بوجه پرتوی استاد محربان دی دو استاد زورن دی محربان دی دو استاد وحل دی محربان دی پخوا به خلکو دا سوی دا پخوا خلکو خبری دی اوس وی مار نهی پیار پا دیوالو نوم لکلی اوس پی استادانو لسکل کی خیدوم ور گئی چه کم استاد وحل کی و رپورٹ پی چاو کو واغا چه کمدن مجرم دی اوس وحل جرم شو مار نهی پیار سی سیار دی کسی شیلی کی بیا ویدا سے کمدنو مار نهی پیار خو پخوا بخ منگ ادا سے وریدل دا مور و فلارنا دا استادانونا چه چه تا با یو ماشوم کور تا پا جڑا را گئے او بیدو جماعت کی استاجی او عالما مور با تا دانوی چه وی دا دی خدای لاس مات کی چه زما دا بچه و مور با تای بچه استاج چه کم زی او وی کنا واقع زی بیا جنت تزی خان آغا زی بیا جنت تزی وی چه کم زی لاستاج تا پیڑا ور کی بچه نو آغا زی بیا جنت تزی مور و پلار بوم بچو تا دانوی چه گنینو دا وحل خندی وحل خندی ظالمانه وحلنا لکه مؤدبانه وحل زن قاریان دا سوال که تا بس وی چه خریم انتی دی کانا دا سوالو نخو منا ناغلی دا چه کم زی شریعت دا ادب دا پار دا وحلو اجازت ور کرده دی نو آغا زی ویلی دی چه ضربن غیر مبرره وحل بکر خدا سی وحل بنکر چاگه دی کمدنو زخم جوڑ کی دا سی تغمی پا ماشوم بانی و درول چاگه لمن تو اوچه در که او بیا چی کمدنو پا آغا تغمی ولاری وی او تک سوری لگا نا خو ظالمانه وحل لی دا او تا ظلم ده ظالمانه وحل نیشتا او یو روایت که دی کمدنو دار آگلی دی چه نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چه ماشوم دو وو کالو شنو دو موز و توایا او چه دلسو کالو شنو بیائی واحا دا دی حدیث دلان اصلاحی ملغلرو کی مفتی سے محترم لکلی دی چه دی حدیث نمالوم شوا دا البانی قول نقل کرده چه ماشوم دلسو کالو نمخ کی واحل جائز ندی دلسو کالو نمخ کی ماشوم واحل جائز ندی نبی علیہ السلام وی چې د لسو کالو شنو بیا وه مو زینہ کو د لسو نمخ کې دا زمونږه دا خو خبره رااله زمونږ نقصان داره من تربیت نه کو زورل کو تربیت ځان لشه دې زورل ځان لشه معصوم نه هغه غلطی وکړه راشتا ورس پچ دوس دوس افیل ووا پدې سره هغه معصوم خراب شي دا ماشوم بچه دا سی کار بچه بیا خلق نکلی خواه اس کابرگرام شیخ ابراهیم اللہ تعالی فرمائل وی دو ماشومان پلار روانو او ډېر مزیدار دا خبره کوم به دوما شومان پلار روان وی پلار کې قلم پروتو بیا غيو معشوم اراده وکړه چې راوچتو مې بیا غبل معشوم وتوي چې نه اٹھاو غبل وتوي چې کیو بیا غوته چې اباجی کها کرتے ہیں کہ رستے میں گری پڑی چیز کو نہ اٹھاو ویدا تربیت ہو بیا اباجی کہا کرتے ہیں کہ گری پڑی چیز کو نہ اٹھاو ویدا دوالا معشومان دا موانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ بچیو داغ بچیو موانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ داغی استاد وی داغ دے کمدنو بچیو یو ڈاکٹر عادل صاحب رحمہ اللہ بل مولانا عبید اللہ سے ویدئی معشومانو پاغا وقت کے خوید دا سے دا کورن تربیت شروع ورطوی چرالا اما دا معشوم تا طریقہ تربیت ہوگا نمون درز درز خر پرخ پشانتی واہا ماغا کلک شی معشوم توائے بچے دا سے کار خلق نکی بل رو تا بیا ہوایا بل رو تا بلا تعالی دا اللہ سروپای ندر کن تاز ما خبر نا من رزستانا خپایم خپایم آدانا ابو چی نا بابا زمانا ما ننننن بچے زبس تماتا سر کچی ما کچی تاسا تو گور دا معشوم دا بچے کم نمو دا آغا چانا دقا شانتی طالبان دی دا خوب بچی دی دا سا پرشتی خونه دی چه دا اسمان دا پرشتی را گوزی دی دی خود داغا دا معاشره معشومان دی دا سکول علکان دی دا معاشره علکان دی مدرسه تا اللہ منتخب کردی دی را دلی دی استاز لپکار دی چه دیتا دا بچو پا نظر رو دی او تربیت دیو کی دا هر جوان دا هر طرف خیال او ساتی هر طرف خیال او ساتی چه بچه دا سی مکو دا سی کوا دا سی مکو دا سی کوا او اغلا پا کار دی چو استاز تا دا پلار پا نظر رو دی خبر اومنی خبر تسلیم کی که دا طبیعت لگا ناخی نو نا دیخی خود پلار دی لگو اخومنی دا روحانی پلار دی نو تربیت دی چه کمدن اومنی نو دا یو دا پلار تربیتو یو دا مور تربیتو یو دا پلار رحمتو نو بل دا مور رحمتو نو دا دوار دا اللہ دا رحمتونو منحر دی دا اللہ دا رحمتونو مظہر دے اللہ دا دوار رحمتونو کون کی دے نو چھ من تو وی زنا مکوا من تو وی غلا مکوا من تو وی بدنظری مکوا بدی که زمان فائدہ دا دا زمان مان رحمت تے رحمتونو دی من تا و ظاہری تکلیفی خومن بے منو ظاہری تکلیف دا دا پلار تربیت تے دا پلار تربیت دا دے مظہر دے الرحمن الرحیم بل فرق دا دے الرحمن الرحیم غٹ غٹ رحمتون کو ان کے او الرحیم نری نری رحمتون کو ان کے باریک باریک غٹ غٹ رحمتون کو ان کے الرحیم تتمارا دانگینی چابا ویل چلا وارا رحمتون ہے دی وړو وړو تا والکړی وی او دا ځنه کارونه بل چا تا والکړی وی وینا الرحیم و بذقائقها الرحمن بجلائل النعم الرحیم بذقائقها غټ غټ رحمتونه کوونکې نری نری رحمتونه کوونکې بل فرق الرحمن دا دنیا کی پارچا مہربان پا کافرم مہربان اغیل وجود ور کڑے ڈوڑے والا ورکی عرص والا ورکی اور رحیم پا آخرت کے مہربان صرف مومنانو مہربان الرحیم پا آخرت کے مہربان پا مومنانو خالصتا یوم القیامہ خالصتا یوم القیامہ بالفرق الرحمن آغا مہربان ہے کہ ان کے چیاغیر کی تکلیفونا ہومی اور رحیم آغا مہربان ہے چیاغیر کی تکلیفنی رحمتونا دو يوم الالم بل بدون الالم. دنیا کی ڈوڑای خوری نو یرب ایتو الخلا تا بزینو چاہیس کی نو جوابی چی لبزی تکلیف پا برداشت کئے تکلیف پا برداشت کئے ڈوڑای خوری گیڑا بر اخرابی گی دڑ برازی تکالیف و سر دی آخرت کی و سر تکالیف نشتا تکلیفونا و سر نشتا بل فرق الرحمن مهربانا لوی مهربانا الرحیم دائمی مهربانا یعنی دا اللہ پر رحمت کی چھوٹی نہ رازی دا اللہ پر رحمت کی چھوٹی نہ رازی یو دفتری ساغا خلقو لتے کمدنو فوڈ ورکئی خوراک ورکئی ناغا بیا دے کم دنو کلوی دے اتوار پر سوٹی کلوی دا خوبص میاش کی دو زل ورکو نو کلوی دا میاش کی دری زل کال کی اوزل ورکو او بیا نور کال سوٹی اللہ رب العزت اغا رحمتو نا کئی او الرحیم ہمیشہ ہی کئی ہمیشہ ہی کئی بالفرق الرحمن مهربان علی الله الرحیم او مهربانی داغ خویده مهربانی خویده سمت لب یعنی چی اس منگیو نکو من مهربانو مهربانی را باننی کئی کچی در کائنات نو اس سوک نو اللہ بچا مهربانی کئی نو الرحمن مع وجود المرحومین او الرحیم بدون وجود المرحومین یعنی دا رحمت صفت ذاتی دی دانے چی سوکینو مہربانیو کی او چی سوکنینو بیا مہربانا نوے نا چی سوکنی نو ذات داغا مہربانا دی داغا پا ذات کے دا مہربانی دا ذات کے دا مہربانی دا بالفرق الرحمن رحمان چه کم دنو آغا ذات توی اذا سئلا نو اعطا چه کلتنا او خواڑن در کئی او رحیم اذا لم یسأل نو غضبا چه کلتنا خواڑن غسکی گی کلتنا خواڑن نو آغا غسکی گی الرحمن الرحیم اللہ یغضب ان ترکت سؤاله وبنی آدم حین یسأل یغضب اللہ یغضب ان ترکت سؤاله اللہ ناراض کیگی چلا اللہ نے نغواڑے دا غختل مستقل عبادت تے نا بغواڑے وبنی آدم حینا یسالو یغذبو او بنی آدم چکلے تیو گواری مقاری گی آنگو سکی گی الرحمن الرحیم عام مہربان او خاص مہربان ہر قسمہ مہربان ہے کہ ان کے یکی آوازی اللہ رب العزت تے جستا کم فائدہ پکاری داغی تعلق چا سر لے اللہ سرا نو بس تعلق چا سرا جوڑ کر اللہ سرا جوڑ کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لی دی فی اجال کنزک فی السمائی فا ان قلب الرجل معلق عند کنزه اجال کنزک فی السمائی پل خزانہ و پل بینک اپا اسمان کی ذکر دنو سکا مقرر کہتے زمان بینک زمان خزانہ زمان دا دانو خانبا اگر چا تم پرادارا اسمان کی وی ذکر چفا انا قلب الرجل معلق عند کنزی یار خدای دې کی بیا دې کی او زل بیا دې کی چې تاسو سره لګیو د پنجداري لوټي او هغه بالغ دلان دې پاتش او ته جمعه کارا شي او په دې دوه برکات کې دی اچ کولمبي کې نه ځکه ونه چې تړور پسې د سلام جربا شي کنه خو دوی دې ځکه چې په دوه برکات کې رايات شي او قاری سے سب بحث مربک الاعلا شروع کیورا دی انتبو وای چی یک قاری خدای خود اخلو چکا ساد پارا بل صورت نو چی تاو سب بحث مربک الاعلا شروع کو دو خدای باندار شرطا چی کم دنو انا فینا کلکو سر بری شروع کرو انا انزلناو پی لیلت القدر بری شروع کرو وستا پڑکی رکو کے پنجزارے دے قومہ کے پنجزارے دے چی سجدی لدے پنجزارے دے خدای پاک اوس کاری رضا بنار ته ورسي چې رضا بنار څنګه ورسي یو سلام دل دی او بل سلام په کمره کې یو پنځزارې دې راغې پورې ختمې چې خدای اوس په دسو پیخ مګه خدای او کلا موبایل په کمره کې پاتې شو یا الله توبه یا الله توبه چې تا خپل بدني رحمتونه پل روحانی رحمتنا دا ټول چا سره وغنل الله سره وغنل چې د دې ورکون کې بل څوک نشتا استاد سره تعلق پتا سره دا الله سره بس د بنده کامیابی دا غلا چې د دې سره چا پورین ختای الله الله پورې دا یقین وکړه چې رحمتنا ټول هغه چا سره دي دا الله سره دي بنده چې دې نو کتا ته یو رحمت راو رسي نو دا دا رحمتونو در آرسولو واسطه دا اصل کون که سوکتی دا واسطه دا واسطه پا اندازه احترامو کا دانا چه خدای شو تو بدور دا خبره نوکل خو اصول دا غونه شو رتا لکت صحیح دکن استاز تا تا سبقوی روحانی رحمت دا تسکو راو رسو خود دی رحمت کون که سوکتی اللہ دی استاد یو واسطه شوا دو واسطه پا اندازه قدر و احترامو کن شکریه سکا ادا کا رور در لپیسه در کلی پلار در لپیسه در کلی ور شرور سبقو آیا دا دی دا تال چا در کلی اللہ در کلی دا رور دی سشوا واسطه شوا غارسون کې دې رحمتونو سوبته اصل ورکون کې الله دې خدا واسطه شو د واسطي د واسطي په اندازه احترام وکا هغه خدای کاوه ما خدای کاوه ما که یو لیډر یو افسر تاسو سره څنګه مهرباني وکړه نو ټیک تا بل داغه مهربانه په د واسطي په اندازه مهرباني وکا کاغا تا تا دو گناہ حکم کئی ناغا خدای نا دیتا چه تا با داغا دا وجه نا دا اللہ حکمونا پریده دا اللہ حکمونا پریده قرآن دینو زبردست کتاب دی ربوبیت پسی رحمانیت ذکر کر توجہ مولنا ربوبیت پسی رحمانیت ذکر کر اشارہ دا دی خبری تا تلک زما ربوبیت قبول کا تلک زما تربیت تکا قبول کا نبیات زما در رحمانیت تجلگا مطبور کوئی بدشوئی گا تلک زما ربوبیت تکا قبول کا زما پر تربیت پوچھا لے گا بیات رحمتون تو گورا بدنی رحمتون بدلوم زدر کن لو انہم اقام التوراة والانجيل وما انزل اليهم اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم دا من ربهم پور اقاموا دا تربیت قبل اولو لأکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم رحمانیت تشنی لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا دا ربوبیت شو لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. دا سششو رحمانیت. سششو رحمانیت. تجھے کم ننو دا اللہ ربوبیت قبول کا نو رحمانیت دا اللہ بہوی نی رحمتو دا بہوی نی ستا بدن بہم پراحتی ستا روح بہم ترقی کے دنیا کی ودیم اللہ عزت من کی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات دا سشن ربوبیت لا يستخلفنهم في الارض دا سشن رحمانیت ما ذکر دیگا دا سشن ان الذین ان اللہ يدخل الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ شو ربوبیت شو جنات تجری من تحت الانہار شو رحمانیت تو یہ کی کہنا ہے قرآن مجید بلایت الوحلشی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات شو ربوبیت شو سيجعل لهم الرحمن ودا شو رحمانیت در ربوبیت پس رحمانیت راو اشاره د خبر تا چې تد الله ربوبیت تک قبول کا د الله نظام تربیت اومنا نو نظام برکت پستا خدمت کوي مزبور بی بیخی کارو نکو چرک تا دیمار زخن سبا چتا دے او فیسبوک چپا کلی دی خواه فیسبوک غر کی چیز منگا دا طالبانو دا سی کلی کلی مار زی خراب کو تو با خواه تا یارا با خواه دا سنی وچی کی دا دا سگنل دا سنی نی دا دا خواه وچی کی دا چیز لاندی دا وچی شی خبر آمد ماما چی کار لگی دا سا بجلی له بلا زامنو جرنیټر پیدا کړی کنه خو بس زنه په هوا کې روکی کې چې دا سیګنالې دې خطر دې وي راوښ زور ور کار مو چې داخلك به خوږ غرش نو د رحمانیت گویا گویا گویا گویا چې رب العالمین رب العالمین عمل او ایمان او رحمان الرحیم بشارت رحمان الرحیم سلیم بشارت چه تا دا اللہ تربیت سکی قبول کی دا اللہ تربیت قبول کی مر دا تکوین بستا خدمت کی جنت بستا خدمت کی دا کائنات پومستاوی او جنت پومستاوی خود تا دا اللہ تربیت قبول دا اللہ تربیت قبول کا دا طول کائنات بستا خدمت وانستغفروا بیا بتایات نه یادو وانستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ربکم سکنا انستغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل یمتعکم متاعا حسنا رحمان ويؤتي كل ذي فضل فضل رحيم ما ذكر كيف ذلك دف فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا مرا کائنات پر خدمت کئی خود تج کم ننو دا اللہ رب العزت نظام تربیت قبول کا سکر نظام تربیت قبول کا اگر دامن سبق وائی بس صرف سبق اللہ رب العزت تب من کی عمل روائی سبق وائی گا توجیگانی لیوزو کافر مولار کافر مسئلی او پریخا کدا من په خپل زندګۍ کې مهنت او په خپل ژوند ټول دنیا پر دوا په خپل ژوند مهنت او په خپل کور په خپل ماحول پاګی کې من مهنت او چې څومره زمون وسته او من د نظام تربیت هغه کو په دک ژوند کې تبرکتونه وو بیا برکتونه نظام برکت په ستا خدمت کې خدا رحمانیت دا چې کمنو ورپسې ذکر راوړو چې هر قسم رحمتونه دا د الله په اختیار کې دي او الله به درځل کوي. قران کریم رحمان رحمتونو صفت هغه د کمنو ځان له ثابت کړل چې رحمتونه د کمنو الله رب العزت کوي. دا الله په شان رحمتونه څوک شي کولای؟ دا الله په شان رحمتونه څوک شي کولای؟ په صفت در رحمان او در رحیم قرآن مجید که بشمی را زیر آگلی الرحمن و علی العرش استوا الرحمن و علم القرآن و ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. در رحمان نرده ان الله غفور رحیم و کان بالمؤمنین رحیما ان الله کان بکم رحیما دوم بشمی را زیر آگلی او در رحمت پر ٹکیم راگ لے لیکن سورة الانام بار آیت کتابا علا نفسه الرحمہ کتابا علا نفسه الرحمہ دارنگی سورة الانام چوہ نمبر آیت منگو سوئے کتابا ربکم علا نفسه الرحمہ حل خوب پور بکار رہا سوچ پکار دے مولانا تسوج سوچ کوا کتب ربکم علی نفسی بزوش وکرہ ربکم چھ تربیت نے قبول کو نو سوال نے پیدا کی گی چھ در احمد نے محروم ہے سوال نے پیدا کی گی کتب ربکم علی نفسی الرحمہ سورة العرب آیت نمبر 154 رحمتی و سیاد کل شائئین 156 دے فسا اکتبوها قالا نابی اسیو منشا و رحمتی و سیاد کل شائئین رحمت زمان زائکر دے اریو سیز وسعت كل شيء رحمت زما چې دینو ځای کړل یار یو شیزو فاستكتبها للذین رحمته وسعت كل شيء رحمان فاستكتبها للذین يتقون رحیم فاستكتبها للذین يتقون یقینا خاص بكم خاص کوم باندې مهربانه لرا آک اسان لرایت تاکونا ویوتونا زکا والذین هم بی آیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی. دارنگی سورة مومن ربنا وسعت کل شیء رحمة و علما شیر ست نمبر آیات ہے ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما اے رب زمنگا زائکڑ تاری او سیز برحمت کے او پہلم کی رسیدل دے رحمت سا او علم ساری او سیز سا وسیط کل شے رحمت و علم اس سیز دال شیطانم دا اللہ دا رحمت دلان دے دے اللہ سیو تبیلی دے دے کنان ترو سکر دینا تو رسولہ کردی نا سیو تویل نی اس چیز دا اللہ دا رحمت نبہر نشت اللہ دا رحمت نبہر نشت نو دا سے رحمت دیچا نشت دا یو دا اللہ دا دا سے زائینو باندے رحمت کے چی آنگا زائینو باندے اس سوک رحمت کولے نشت لکا پا روح باندے روح لئی سوک روڑے نشور کولے اللہ ورہ روڑے ورگے روح لئی سوک بنشور کولے اللہ ورہ بور گئی اللہ ورہ بور گئی رحمان و رحیم سوکتے الرحمن الرحیم عام او خاص میں ربانا مالک یوم الدین اختیار من دورہ زدہ بدلے دا سلورم دلیل روڑی صفتنا دو الوحیت او دو خدای توب صرف دا اللہ دی یعنی دو خدای تعظیم او دو حکومت لائق صرف سوکتے اللہ نے ولی زکا چردے کائنات پیدا کون کے اغدے زکا چردے اصلاح کون کے تربیت کون کے سوکتے اللہ نے زکا چری کائنات لا برکت ورکون کے سوکتے اللہ نے اس وی زکا چی اختیار من ہم صرف کر اختیار من ہم صرف چی اختیارات دا غدی قدرتونا قدرت دا غدی قدرت دا تیر شو گنا دا حیلی دل جنوی گنا توبہ خدای توبہ اس پر ممبرو دا گورے دا اللہ وی رحمت تے ہاو کنا دا کم غمونا کم دردونا کم مصیبتونا چی دا رازی او دا حیلی دلی نا خسرے ممبرو کنا دا یہ رب خدای دی رحمت تے خلق خدای دی علم نے یہ رہی چھے دا یہ رضیت میں کہنا رہے تو بخدا ہے تو بتا سو بسان لگا وہ اس کو بم بولیان کوئی لگا زکا چھے باس لگا دا کولے سو بل خمون کو ری دلی دی لگا دا بیا گئی نشی دی رمضان کہنا ہے سڑے سو دے دے شلے میں روجے لے تقریبا نو رسی گنا نا جس سر دا سی دا زکی وہ یہ رشی قول قرآن شو مخان خو مصیبت دار جی و پندر شوال رش بس دیا پر ذہن کی اس نیا اشید دیا لگ دا ہوں دکی جی گرد دی بیس رمضان پورے سڑے خی سڑے ہوئی بس دوڑی انشاءاللہ کے خیلی اس کا روشی پر خیلی بان شما مجھے بس پندر شوال جی جوڑ شید دیا خط دار جی بگا میموری دیا خالی شیا منگا پرون دا خبر کلیوا چی کائنات لگ قانون ورکون کے انسانان لگ قانون ورکون کے ہر رسول کوئی چھپا رہا کہ سلور سی بطل دادا خبر رائی بھی گروہ گا سلور سی بطل خبر مانے کوئی دے گا یو پا کسی کم دے دوسر شروع علمی تام دوی قدرتی درے درے سلور دا سلور گا خبر مانے کوئی دے گا نو ملک مالک یوم الدین اس قدرت تام ذکر گئے رحمت تام مخت بیان شو رحمت تام اگر بیان شو قدرت تام او یوم الدین سرا عدل تام عدل سے دا ذکر گئی دا دو دل تک ذکر گئی عدل ذکر گئی مالک یوم الدین یو ربت خکارو چه دا سلورم دلیل دیر از داوی دا پارا چه اختیار من او بادشاہ صرف او صرف اللہ دی و دا دی دا وجنا صفتون دا الوحیت صرف دا حبری بل چاکے صفتون دا الوحیت رو نشت پوئی ہو گئی نا لیکن زمان دعوی دا اخوا چه الہ صرف سوکتے الوحیت صرف دے چالا اللہ دے یو دلیل ہوئی للہ ذکر چارا خالق دے دویم دلیل ہوئی ذکر چارا مدبر منتظر مصلح دے درین دلیل ہوئی ذکر چارا برکتو نور کون کے لے اس سلورم دلیل ہوئیو ذکر چارا اختیار ہوئی ایسا شہرے دویم رب اللہ چې اولوهیت د الله دی، بادشاہ الله دی، عبادت د هغه حق دی، ذکر چې احسانات د هغه د طرف دی. نو احسانات درې قسمه وي، یو احسانات ماضیه مخکینی، دویم احسانات موجوده، درین احسانات را روان. تیر احسانات امد اللہ دی رب العالمین، موجوده احسانات امد اللہ دی الرحمن دی، را روان احسانات امد اللہ دی مالکی. طول احسانات دی چالی درین ربط کامل مربی لی، چه کامل مربی وی نو آغل از کمدنو یو شفقت پکار دی او دویم ولا تنبیح پا لغزش پکار دی. لکر تو تربیت کئی تاکی دو صفت پکار دی، سو صفت یو در کدر صفت پکار دی چه تد چا تربیت کئی چه پا آغبانی مهربانی مهربانی چه توای چه دتا بخیر سنگ رسی دتا بخیر دویم چه تد چا تربیت کئی نو پتا که دیدار طاقت وی چه اغای او غلطی کئی نو توا تا ولی ویلی شو چه دا کارده ولی وکوی کبل رزو که سفیر آمانی باس علاوه تا پورا صحیح تربیت کئی کنا تا که تربیت وی چه ترس در کیی او شفقت در کی خبل دا ولی نشه ویلی چه دا دا ولی ویلکو دا نشه ویلی بل رس که دیش جزن بیسر طالب دل پوگو ناستی پسر بدل سوی پسر بدل سو شو لگ بانتا که بان پرش لکا که که که لگا سی چه جبا که اللہ رب العالمین دی رب العالمین دی نو الله کامل مهربان دی الرحمن الرحیم او الله رب العزت چې سو غلطیو کی نو سزا ورکول شي بدله ورکول شي مالک یوم الدین مالک یوم الدین بل ربت الرحمن الرحیم رحمتونه دې کم دنو احسانون کونکی اللہ دے احسانون کونکی اللہ دے نو یو رز را روان دا چرا دے احسانون بارکی و تپوس کی گی دے احسانون بارکی و تپوس کی گی چتا سر دی شکریہ دا کڑی و اپنوانا د دې شکریا دا کړی دا کنه دا کړی نو مالک یوم الدین دا د احساناتو اسنه د سو به سر شي چې احسانات الله کړی دي او په دې مالونو دولتونو او په دې نشو تماشو دوک شي او هغه د کمدنو مخالفتونه شروع کی ورپسې وي مالک یوم الدین چې یوم المجازات را روان د بدلی رسول روانه ده تپوس پکیگی منگ اصولو کی ویلیو چه ده انسان ده اصلاح ده پارا اصلاح ده پارا یو چه کم ده نو تعلیم ضروریو خود تش پا تعلیم کار نکی دو زکا هر سوگ ده تعلیم ناصر دویم چه کم ده نو قانون حکومت ضروری ده خو ار سوگ پا لخت هم سمیگی نا زکا چه زن سڑه ده لخت نظامی افتیشی نو درین یوم المجازات قانون مجازات چه سڑی سر دا یقینوی چه ورز را روانا نو دا دا انسان دا سمیدو دا پارا دیر لوی چه کم دنو کار کئی نو الرحمن الرحیم بل ربط دانے چه اللہ مربی دے و دا تربیت نتیجہ دادا چه ورز دا سے پکار دا چه پاغی امر پاغی که فیصلو شی چه چا تربیت قبول کرده او چا تربیت نده قبول کرده. چا تربیت قبول کړه ده او چا تربیت نه ده قبول کړه. رب العالمین الرحمن الرحیم دا چې کوم دنو یوم العمل نو یوم الدین یوم الجزاء یوم العمل او یوم الجزاء نن دنیا کې عمل لے عمل لے او بدلی نشتا سبب بیا بدلوی عمل بدلی اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل و تاسو خو لوی خلک یې کنه ماشاءالله لوک سوچو کوي چې یو مزدور مزدوری سر ته نوی رسولی او هغه چې کم دنو مزدوری غواړي دا ټیک ده غلط راغله لکه طالب سبق کوئی امتحان ورکی او د امتحان نمخ کی نتیجه غواړي دا ټیک ده ها یعنی جزا بعد انقضاء العمل بی ساسو دانے بیل ایتی که دیر خوکی ما تا دورا گرانی راجی را لم ناو خبر پونس ہوئی بدل الور کولے کی گی چکل تکم دنو عمل پورش نجزا بعد انقضاء العمل بدل الور ملاوی گی چا عمل سر تسشی ورسی نو د انسانیت آدم علیہ السلام نه تر اخیری انسان پورې دا ټول انسانان چې عمل کوي او دې عمل پرش دی او مل جزا باندې پرش وي ټول انسانان پیدا شي هغه ټول عملونه سره رسول دي چې ټول انسانان پیدایش نور ختم شي عمل سره شي ورسي د دې نه پس بیا یو مل جزا باندې وداوځه کاپیرانو کما کلتوب نه دي چې غي به وي به زمنګ پلاران راځي کې کنه کوم دي عمل لا نه خلاص شوی او ته بدلا غواړي چې عمل خلاص شي بیا به څه کم نه سم ملاويږي بدلا ملاويږي بدلا به کم نه ملاويږي مولانا سیندی رحم الله تعالی ذکر کړی دي چه انسان چه ده و ده اللہ تربیت تا محتاج ده توجه انسان چه ده ده اللہ تربیت تا سده ده تربیت تا شده ده اللہ رحمت ده اللہ تا شده انسان ده اللہ رحمت تا سده محتاج ده ده کشان ده انسان د الله عدل ته محتاج دی دغه شانتي انسان د الله عدل ته محتاج دی انصاف د الله عدل د الله د الله د بادشاہي شرح ده د الله د بادشاہي شرح ده انسان چې دی الله رب العزت انسان چې دی الله رب العزت انسان چې دی نو الله رب العزت خلافت لا پیدا کړل چا لا پیدا کړل خلافت لا چې دی په پدې ځمکا د الله حکومت چلی دی په پدې ځمکا د الله څخه چلی حکومت چلی اوسو توجه انسان په دې ځمکه د الله حکومت کوي دا انسانان چې دی دوی به فیصله چاله وروي انسان لکه هیڅ نه کنه انسان بادشاہ شو د ځمکې کنه دا انسان با نور انسانان دوی به فیصله چاله وروي انسان له قائد له حاکم له وسره وروي فیصله وروي نو بس قاضی او حاکم با فیصلو کی قاضی او حاکم بسو کی فیصلو کی قاضی او حاکم با فیصلو کی اس پر د قاضی او د حاکم جانچ پڑتال کول غواړي چې د دې خلکو سره ظلم کړل او کنه د دې خلکو له انصاف ور کړل دي. پوه شو لکه انسان خو حاکم مطلق د دې بسمه کې نه دی. انسان څه شي دی؟ اپویتی خدای در اپنی خبر اپنی ما داوی چه انسان پا دی زمکا خلیفه دی یعنی دی با اللہ دا طرف نا دی زمکی بادشاہ دی نسوک چه دی چاپا زی و خلیفه بی دا غنا با تپوس کی گی نکی ها لیکن اس پرس کا یو سڑی ایمان دی او هغه د خپل ځای باندې نائب پرې خور او دې چې لیل لاړو ټیک شو کنه نو چې راشي د وړه د نائب نه تاسو کې څه باندې چې تا به مونږونه صحیح کړی درس ورته کړو چې جمعې بیان باندې کو کو باندې نه کو د دوباره چې د خلکو نوم سګي تاسو کې چې سړی صحیح وو سړی صحیح نو کای په خبره کې زکه چې دا نائب دی او هغه اصلو اصل بادشاہ کو سوکتے اصل بادشاہ سوکتے اللہ انسان تشید خلیفہ دے خلقو تیوئی چرا انسان خلیفہ دے بادشاہ دے دے انسانان دا بادشاہان دے اللہ رب العزت دا بادشاہی ورکڑی دا چرا تاثر دے خلقو سکوئی فیصلی کوئی دے خلقو فیصلی چالوڑی قاضی لا او حاکم لسوڑی فیصلی اوڑی نو د دې خلکو فیصله خود قاضي وکړي د جج وکړي او د حاکم سکړي وکړي خود د جج او د حاکم نه هم تپوس کول غواړي چې تا انصاف کړو کبه انصافي دې کړو او تا زما حکم جاری کړو ک جارو کړلې تا زما قانون جارو کړو او ک جاری کړلې زما په قانون دی فیصله کړی وا کده لاړ مې کاله په قانون په برتانوي کوټ پسی والله پیسیا پیجیا پس دی فیصله کړی وا دا غل وو مله سکی تاسو کوي دا سی اورس پکار دا چې د دې خلیفہ نه پکې سو کړی شي تاسو چې ما نه ځان تربیت را لګلو ما د خلکو د پاره رحمت را لګلو تا خلق لاغ رحمت ور کړو او کنا تا تن دا رحمت څه کړو بان کړو نو د بادشاهانو حساب کتاب اگر از بکیر لیمان الملک اليوم اين ملوك الارض اين جبابره اين القهارون اين الجبارون قیامت پر از با الله و سشو هغه چې دا به وی چې زموږ سوپر پاور دی سشو سوپر پاور والو سشو اين القهارون اين الجبارون اين ملوك الارض چونڅو کولی شي لمن الملك اليوم نن بادشاہی د چا ده لله الواحد القهار لله الواحد القهار د انسان نه به تپوس کیږي د خلافت تپوس پته نه کیږي مالک یوم الدین مالک یوم الدین د دې دوه ترجمې دي یو ترجمه مالک یوم الدین اختیار من اورځ د بدله دیما بادشاہ د اورځ د بدله خو بیا بټه کلا سی وای مالک یوم الدین لیکل قرآن مجید کې داسې دی چې د میم د پاسه کړه زبر کړه دی تاسو د قرآن مجید کې داسې دی کمی ملي زرما دی میم باندې د پاسه کړه زبر دی دا د دواړو قرأتونو ته اشاره ده چې کړه زبر وای او کيو زبر وای سم زبر چې دی هغه وای ساده زبر چې کړه زبر وای نو ما لیک یوم الدین معنی وکای اختیار مند ورز دباد لی او چکل قیرت دا سوائی چه ملک یوم الدین بادشاہ ورز دباد لی بیاو مانا بادشاہ کئے چه اوائی مالک نو بیاو مانا دا بادشاہ نکئے چه اوائی مالک نو بیاو مانا دا چاہ نکئے بادشاہ نکئے چه اوائی ملک نو بیا و مانا دے اختیار مند نہ ہے چھے کم قیرتو ہے اک کا مانا با کہنے صحیح سو قیرتو نسوسو دعا یو قیرت مالک یوم الدین اختیار مند دورا دید بادلے دویم قیرت مالک یوم الدین بادشاہ دورا دید بادلے نو گویا کہ دو صفتنا اللہ لثابت شو دعا یو صفت دے اختیار مندہ ہے چواک دار او اختیار مند اللہ دے یار زمون پختو کے دنے دنے مالک تعبیر چنے دو سم لکستنگ کی گی آغا دا سکی گی چمنگا پختو کی کم تعبیر دو اختیار مند خو متولی دوم ہوئی لگه اختیار من معنی سمانه دا خو مالک دا ملک نده ملک ملک دیتا وی لکی گی لکه سڑه ہوئی چه دا گیلا زماره دا دید سر مالک دینا پتے دی واغس نتیس شوئی مالک شوئی کور دی واغس نتیس شوئی مالک شوئی نو مالک مطلب داره چه دا عرصه دا اللہ دی اس کم پونه شو پختو تعبیر داره دا اسمکه دا اللہ دا دا اسمان دا چاره دا اللہ دی دا عرصه چیدی دا چاره دا اللہ دا مالکیت مطلب داره چه دا عرصه چیدی دا چاره دا اللہ دی اسمکه دا اللہ غر دا اللہ ولی دا اللہ اسمان دا اللہ عرص دا چاہی دا اللہ دی عرص جدی من دا چاہی دا اللہ یو زمن طاقتون جدی دا چاہی دا اللہ دی دا زمن سرگی جدی دا چاہی دا اللہ دی دا زمن وگون جدی دا چاہی دا اللہ دی زمن توپای دا چاہی دا اللہ دی دا ہر سیس چدی دا چاہی دا اللہ دی نو یو صفت مالکیت دا مالکیت دا مطلب چه دا دی عرص مالک اللہ دی مالک سرے اللہ دا مالک پا مطلب پورش ہوئی جانا چی ملک دا چا دی دا اللہ لکتا موٹر سکل والی نو داستا سو شو ملک شو ملک آنے پورش ہوئی داستا ملک سو ملک سر پختو کی بل تعبیر نیشتا خودک کا تعبیر دے چه دا دا اللہ دی دا عرص دا چاری دوین صفت چه بدی آیات کے ثابتی گی آغا دے الملک بادشاہی یو ملک دے نو ملک دک کاؤ چه دا عرص دا چاری دا اللہ دی دا اللہ دی او دوین دا دے چه بادشاہ دے عرص دے اللہ دے اسی یو خبر رکھو دا زمونگا دا مدرسانہ مدرسانہ گا نا دا پتی پاکستان کی رکھا نا پاکستان کی رکھا زمونگا صدر خوماتا صدر خو زمونگا زردالی ہوئی گا مادا خیر معلوم نا اولا که زمون باچا سلامت پوائی وزیری اعظم سن نو شعبان شریف سن زمون وزیری اعظم دی نو بادشاہ دی زمون کانا سده بادشاہ دی چو اوس خدای مکا خدای مکا منتا لکا اردر راشی نو بادشاہ دی طرفا چه تاسو با دی جماعت کی درس نکوی نو آقا بادشاہ دی کانا نو حکم حکولش خدا دا مدرسه دا حقا دا داغنه د دا حکم کاولیش خبره پوری گی کنا داغت دانا خو حکم کولیشو نو بادشاہ داوی چاگا وی اوکا مکا وی خود سر مالکو لکا ممتا وی کین اوی نو ممبا کینو نا بادشاہ دیکن نو چه ممتا وی کین نو ممبا سشو کیبن چوی پاسا بے نو ممبا سشو پاسو خود ممبا سر ناغا دی دا سر زمان داغا ندی حکم کولیشی اڈر کولیشی خلک خبر دادا منگ تو وی اسلام آباد تراشی منگ بزو خویو خود آغا نا لگا زمان سرون و مالک آغا ندی پرک پانے کوئی دا مالک او دا ملک پرک پانشو نو مالک آغا وی چی دسی دا سر مالکی اس پیم پانشو ہے دسی دا سر سوی مالک وی او ملک بادشاہ آغا وی چاغه پکې تصرفات کوي اب کې څه تصرفات د امر ورو نه کوي چې دا کوا دا مکوا دا پلک دا دی پلک او دا زمونږ لا ټول اسم کې شری نو لکه دا خو دې زمونږه خو کو اوس پکې خدای دې کی چې دې مدرسې نه پوری غاړه تا غي چې کمندو موټر وې را ولي ګونېر تا جيره ولي نو خنه کړه زمونږه مدرسې په موټر وې پګاړه نشي اے باندې ګار سوال وکړي چې دا سراولي بونیر ته موټر وې بوزي نو بونیر مونږ ته راکیو کی او مونږ وسروم خوشو نو چې دا سي بوزي نو څوک دې مکه باندې کولی شي ولي حکم دا غچل دي اگر دې مکه زمونږ دې موږ له مناسب لګي لګي روپای راکې کوکا ورا له باندې خلک الله خدا غچل دي نو مالک او مالک کې دا فرق خو خو غره وسوما خو غره وا خو دا فرق په انسانانو کې دی په الله کې د دې هیڅ فرق نشته ځکه الله هم مالک ته هم مالک ته دوه صفاتونه د الله دي دوه صفاتونه د چا دي د الله دي الله مالک هم دی او ملک هم دی دیوم دار صدا الله دیم دار صدا اللہ او اڈر بکیم دے چاہ چلی گی نا اللہ چلی گی خدای نے امام پوئے کیا اللہ نے پتا سو پوئے کیا لگا زمان صرف دانا ہوں چی لگا گینی تا سو بکیت لے پاک چی پوئے کی لگا گینی نو پاس ویل کو لگا رو سمانانے لگی نا دا سی کشکی ہوئے چی سوائے لگا ویسا شیر سے برحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے چ پوهه ضروری ده پوهه ضروری ده ما ته تاسو یې در سرتور سو هغه وخت ختم ته کې نه وي ختم ته کوي موای موږ قران ختمونه موږ په قران کې ځان ختمو بيدل تاسو له وجه موږ قران ختم کو ختم ته کې موای وای چې موږ قران سرتور سو تاسو وای سرتور سو نو ما ته وی چې تاسو سرتور سو نو ما یو جو بازه من خو مالا گرد روانا ترجمه این مه بس خدای و رسه تا پا یو میاش و رسه ما یو بازی و رسه ارجب اما تا بالولی چه تو دا ارجب درس پینزر دی مخی که پینزر دی رستو که چه دا دیر شی دی دا طالبان دیر شوق کی وی مخی و پینزر دی مخی که و پینزر دی رستو که و پینزر دی که مخی بیانده دا مستمیمان و خیره با ما بنده که مو په یو کم رجب باندې کوم څه دغه ورو بیا شروع وکړو په یو کم رجب تاسو په یو کم شعبان تاسو در شروع کیږي ما ته وی یو پلاخته ختمو له دا شی ته ختم نو په یو کول لري خبرې له زور دا هم خیر دی زور نه چې دا تاسو سره تاسو رسول به تا ولې الله شي ته وسن چل کې ما یې چې کوم ځای پورې ورسې دا به نه په بل رسوا غره نه په ختم وکړي دمونږ یو کال چې کمندنو درس کې د سورت رعد نه ختم شو سورت یوسف پورې وی ابل رضوی ختم نه د سورت رعد نه شروع کړ په اخره پورې په غره کې ټول وی ول سفاری ختم شو یو کال چې کمندنو سورت زخرف نه شروع کړ ټول وی ابل ختم شو کومس کیسه ختم شو دا وګوره دا په یو کول کوي ختمول مخوي ځان پوی کوی ها ان شاء الله سر ته خپل پاک را سي دا موای په خيره ترجمه پښه دا خبر ده دا موای اتنه خلاګه چې خدای پاک مونږ په دې فاتحه پوی کی کنه اساس القران دی کنه دا قران کریم دغه ډيري مسلې حل کیږي او بس خپل ترجمه دا هغه بیا کو په خير ان شاء الله پینځه پینځه سپاري او قاریان مونږ ته پیلي قاریان به تراو کې پینځه سپاري وي مونږ له تراو نه بغیر پینځه سپاري وي بهرحال نماو یو ملک ته یو ملک ته د ملک معنی دا د ملک مالک ملک مالک نو مانا دا هر څه د چا دی دا یو صفت په دې آیات کې الله تعالی ثابت کړ یو صفت پس یې صفت خو پوه شو کنه چې دا هر څه دی د چا دا هر څه د الله دی سرګوزه کې په کور باندې لیکلو په دار حقیقت مالک هر شی خداست سیمټو باندې لیکلو په سیمټو در حقیقت مالک هر شی خداست ای امانت چند روزا زیر ماست در حقیقت مالک هر شی خداست دا هر یو سیز دا چا دے دا اللہ یو سیز دا یکن رنو تا تو خطو لگی هر صد اللہ جی ای امانت چند روزا زیر ماست منگ لے اصور از الامانت را کرے دے امانت امتحان دے تفصیل را روان دے و یو صفت دا ثابت ای چه هر صد اللہ دی دا هر صد جدینو دا اللہ دی دویم صفت دا ثابت ای چه بادشاہ دا هر چا سوکتے دا هر چیز او دا دی طول کائنات بادشاہ سوکتے اللہ نے نفذی کی اردن صرف دا بچلی گی دا بلچان حکم بگی دا چا چلی گی دا اللہ چلی گی دا بلچا اڈرونا دا بلچا حکونا پکی چلی گی توجہ مولانا اس اولنی صفت لدایا کنو مسئلہ کم قیرت اولارے دا با انشاءاللہ با بیضاوی کی ہوئے بیضاوی کی چه مالک اولارے کا ملک سرے اولارے دو کوفی قاریان وی چه مالک اولاد دی وجه نه منگ مالک یوم الدین وی او د بصری قاریان وی چه مالک اولاد تاسو بل عرب ولا لیکل او ریدلی هغه وی مالک یوم الدین مالک یوم الدین ولا بری مو ریدلی هغه مالک اولاد وی یره په دواړو کې ګمرا جی با جی به نکتی دي چې سوایا ما به زاوی کې نشتا ها به زاوی کې نشتا بزاری کیشته خو مالک وای اولاد زکه مالک مستلزم مالک لاره دی چې دا مدرسه زما شو ودي کې به زما خبره چلی خو مالک مستلزم مالک لاره نه دی دا چې بادشاہ شي هغه دی به اختیار مند شي او یی دیم دا یی بادشاہ خو یی به داغه نه حکم به چلیږي خو سر به داغني خو مړ دا خواسه مې خبر وکړه خو نور نه کوم خو صفه خبر ده خو ځای ده نه پېما غلا نه پټو تفسیر عزیزی کی شاه عبدالعزیز رحمه الله تعالی په دواړو کې تقریبا لسو لسو نه زیات نکته ویلي دي خو دومره مزیداری ده سوای ما چې وی ګورې زوره خوشاله بشي منزل ته صرف دوم روايو موږ خو تفسیر نه کوو ترجمه کوو چې مالک یوم الدین اخ مالکیت کوم د الله صفات ته قران کریم دا ذکر کړل دی یو سو آیاتونه چې مالکیت یعنی دا هر څه چې دینو ده چا دی دا الله دی دا قران کریم الله رب العزت ځان له ثابت کړل دي چې دا هر څه د الله دی لکه دا سورۃ البقره وګورئ آیت نمبر 117 یوصل واللسن نا یوصل شفارسن 116 بل لہو ما فی السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض صرف داغری آغا چپاس مالنو کیلی آغا چپاس مالنو کیلی صرف داغری آغا پاس مالنو کیلی او بس کیلی پس باو کیلی دو بل چاندی دی لہو ما فی السماوات وما فی الارض دارنگی سورة البقرہ آیت نمبر 255 لہو ما فی السماوات وما فی الارض صرف داغ دی آغا چپ آسمانو کی دی آج بزمو کی دی لہو ما فی السماوات وما فی الارض دارنگی سورة البقرہ آیت نمبر 285 284 آیت لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ صرف دا اللہ دی آغا شپا اسمان نو کری او آغا چپ ازمان کری نبل چانی دی صرف دا چانی دا اللہ دی شیخ الشیوخ نور اللہ مرقدہو دا سیاتنو کچی راشی لہو للہ ناغا پکی اٹھکے ہوئی ملکن و تصرفن و عبیدا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ملکن و تصرفن و عبیدا دا دین دا اللہ چلیگی پکیب دا چا دا اللہ او غلامانم دا چاری دا اللہ دی دا ارصد اللہ دی چلیگی پکی دا چا دا اللہ او غلامان دا چاری دا اللہ دی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا سنور زائدو کے آیاتو ندیر دی نمونہ میں دا تو خولا راجم ابے کی آیات کریمہ قرآن کے اللہ وی وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ دا ہر صد چاہ دی بس دا ہر صد اللہ دی دا خود کلیات حیاتو نو بیا یو یو سیزونا جزیات چا ذکر کئے لہو مواقبات من بین ادائی و من خلفی لہو للہ سارا قرآن کریم گورا نو دیر حیاتو نو برا جمع کی چھ دا ہر صد اللہ دی دی سارا یو دویم خبر ذکر کو دا مخلوق نا اللہ اختیار نفی کرے یعنی مالکیت اللہ ذان لثابت کرے دے او دا غیر نہیں نفی کرے دے دا غیر نہیں نفی کرے دے عام او خاص عامی طریقی سرم ہوئی چھے دا مخلوق سنی دی دا چی سنی نو دا چا دی دا اللہ دی ملک دا بل چا ندے ملک دا بل چا صرف دا اللہ دی نو عام مخلوقم ذکر کی آن چھ دیل اختیارات نیشتے او خاص چھ چاپی دا خدای تو گمان کرو دا غی بارکیم ہوئی چھ دا دا دی اختیارات ندی دا مخلوق دا اللہ نو چلی گی پکی دا چا دا اللہ نو عام امروڑی او خاص نیکان بندگان چھ پچا دا خدای تو گمان شویو دا غی بارکیم ہوئی چھ صرف او صرف اختیار دا اللہ را دے اختیارات نشتے سورة الانعام آیت نمبر 50 من دوستم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب نوام تاسوتا چې چه ما سره دی اختیار د خزانو د الله ما سره هیڅ شی نشته اختیار د خزانو هغه د کم دنو ما سره نه دی ما سره د کم دنو سورۃ الاعراف وګورئ سورۃ الاعراف آیت نمبر 178 188 آیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ورتوا اتزوسن لرم دپار دزان خل دفائده او ند نقصان الا ما شاء الله فهو کائن مگر آغا چه اللہ غواری نو آغا کی گی زی اختیار من نیما اختیار ما سر ننے لا املک لنفسی نفع ولا ضرر الا ما شاء اللہ دارنگی سورة یونس آیت نمبر 31 یو درشم قل من یرزقکم من السماء والارض اما یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ دا طول اختیارونا داو ادا اللہ رید بلچانری فقل افلا تتقون فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ دارنگی سورة هود آیت نمبر 31 یو دیشن ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب دارنګ سورتي بني اسرائيل آيت نمبر 56 55 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا وسن لري اختيار لري دارنګه سوره بني اسرائيل آيت نمبر 107 نمبر آيات قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وکان الانسان قطورا دارنگ سورة فرقان سورة فرقان آیت نمبر 3 واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فلا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فلا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا واتخذوا من دون آلهة دجور کردی دانا لینا ونور خدایان لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا عاجزان دي اوگورا تول عاجزان دي سورة فرقدا احفاتر اوگوری سورة سباول آیت نمبر 22 تو اشتم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير. سوره فاتر آیت نمبر 13 دیارلسن والله اخر آیات والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. سورة یاسین آیت نمبر 23 دیرشتم آتخذو من دونه آلیہ این یردن الرحمنو بضر لا تغنی عنی شفاعتم شیعہ ولا ينقذون. سورة زمر سورة زمر آیت نمبر 38 قصدر شمی قل فرائتم ما تدون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن كاشفات ذره او ارادني برحمت هل هن ممسكات رحمته. عاجزان دي اسم نشکاواله اسم نشکاواله. دارنگی سورة زمر آیت نمبر 6 سالی شپگم نمبر آیات ذالکم اللہ و ربکم له الملک لا الہ الا هو فانا تصرفون. دا نور آیاتون هم دیر دی چه اختیارات اللہ دا غیر نه نفی کردی دی اوزان لے ثابت کردی دی چه دا عرص صرف دا اللہ دی دا دی اختیار مالک دا دی عرص سکتی اللہ دی نور دا دی سک مالکان هم دیش دا اللہ مخلوق تی نو دی دا چاہ دا اللہ بل خالق نیشتی نو بل دا دی مالک هم الله رب العزت دا مالکیت ځان له ثابت کړل او د غیر نه نفي کړل. صرف مختصر غوته کې یو پوته غوته کې سوال کوم نه جواب واوري کته سوال نه کول نه مول جواب کو خو استاد دې طالب جان یو سوال راغی چې ته دلته مالکیت د کل شی دې یاد ده چه ارسیز اختیار ده چاده نا اللہ ده ارسی ده چاده نا اللہ ده او دلتا خوی چه مالکی امید دین اختیار من در رضی ده بلده دلتا اخو ارسیز نده یاد کرده ارسیز نده یاد کرده دنیا کی امداری و شیز مالک اللہ ده آیاتو نتا ہوئے نبیا دلتا ده دی امید دین تخصیص آجده تلخیص کی بری ویلی چه دا اضافت مفعول بهی تا نلی دا اضافت چه کمدنو مفعول بهی تا ری عوامل لده محذوف تے مالک الامر کلیه مالک الامر کلیه یوم الدین پہ التفات کی چه کل نکتی وی نو آغ دائی کی دا تلخیص چه کمدنو سورت فاتحہ کے لگی خبری کری مالک الامر کلی اختیار من دا هر یو شیزو نو هر شیز دا اللہ دے بیادی یوم الدین ذکر کولو تا دل تستا جاتو چه مالک یوم الدین وورا مولانا سے پا خبر ازان پیکوا اوس پا دنیا کم دا عرص اختیار من اللہ دے او پا آخرت کم دا عرص دشا دی نا اللہ دی خوب دنیا کی خوب دنیا کی دعوت اخلی چلی گی چه دا زمانی او پا آخرت کی بیا دا دعوام چلی دلی پا آخرت کی دا مجازی تصرف دام نشتا عرص دا اللہ دی پا دنیا کی دا مجازی تصرف چلی گی او مجازی ملک چلی دی چه اللہ رب العزت دا دی سیزونو دا چلولو اختیار سنا سمنگ لرم کرده دا منگ ویلشو چه دا سرگی زمانی اگر چه حقیقت کردی مالک سوکتے اللہ دی دا منگ ویلشو چه دا غوګونه زما دي صحیح اگر چې دې مالک څوک ته مونږ دا وویل شو چې ما سره دې کې جیب کې پیسې دي دا زما دي اگر چې حقيقي مالک څوک ته الله دې دا وویل شي چې دا مکه دا پټه زما دي اگر چې حقيقي مالک څوک ته دا مونږ وویل شو چې دا ملک خدادات پاکستان دا زمون می اگر چې حقیقت کې مالک دې څوک ته الله دې پوی دې ګر په آخرت کې څنګه دا مشو ویلې نو دې وجنه د آخرت تک راوړو چې مالکي پوی نشو او دا په دنیا کې چې مونږ وایو چې دا سماله دک ټکی د پاره مونږ پیدا کړیو الله مونږ ته وایي چې دا ست دې کوم شي مبارک وایي چه دا زما ده نو دا زما کا دک کسیز لمنگ راغلیو چه دا خپل انا دی مسلمان کا دا خپل انا دی سکا مسلمان کا چه توائی دا سرگ زما دی اللہ وی ستایی خو زما پا حکم استعمال کا چه توائی دا غوگون زما دی تک تستایی و زما په حکم سکا استعمال کا توای دا اسمکا زما دا ستا دا و زما په حکم استعمال کا توای دا ملک زما دے ستا دے و زما قانون پا گلاغو کا امتحان دک کدائی کرے دا مطلب دے چه بلا من اسلم وجہو نا وجہو دا کانا نی اقبال و تا خودی ہوئی خودی اصل سیز دا انا ری چه دا انا چه دا نو دا دی مسلمان کا دوستان عجیب خبری کی مشاران خبر کی مشارانو خبر آیا دا وی پا دنیا کی رب چاہی زندگی تیرا کا نو آخرت کی با من چاہی دی او کنا دنیا کی دی من چاہی تیرا کا نو بیا با آخرت کی رب چاہی دی دا اس مطن دی مطن دی پا دنیا کی رب چاہی زندگی تیرہ کا یعنی چی رب سوئی اغاو آنا دی خپل مکوا چی توائی زیم زما مال زما اختیار زما بدن زما اختیار زما خور زما اختیار نا نا مکو توائی زما بدن اختیار دا اللہ چی کم اللہ حکم وی اکبا بگی چلو داو چې تکله دنیا کې خپل خواخه د چا د خوخه نه قربان کی د الله د خوخه نه قربان کی دي ته مسلمانی وي اسلم وجهه د خپل ځان چا ته حواله مسلمانی دا رسې مسلمانی دا مسلمانی دا چې خپل خواخه الله تعالی کا ذکر اقبال وی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کمال نہ چوئی لکے اوباسی غدیت ہوئی خودی کو کر بلند اتنا دا خپل اند دمر اوچت کا دمر اوچت کا کہ ہر تقدیر سے پہلے چھ دا ہر راروان فیصلی نمخ کے الله ستانه تاسو کې چې باندې څنګه په خارچې په شانتي وو په شانتي وو خودي او چتيږي په اطاعت باندې خودي او چتيږي په چا باندې په اطاعت یعنی تابعداري وکړه اطاعت وکړه دا الله اومنه چې الله رب العزت صد الله اومني نو الله رب العزت په مخ ته استاخوخه فیصله راولي تا دا خوشی فیصلی براولی دا خودی دا خودی پاک اکا خودی چه کمدنو اوچت اکا خودی اوچت اکا دا چه کمدنو دا انسان لوی دولتو لوی دولتو چه خودی چه کمدنو اللہ رب العزت تا حواله شی نردی دا وجنه اللہ رب العزت دے یوم الدین تذکرہ اکڑا چې دنیا کې خود زما دا ټکه شته او دا د امتحان لري چې دا زما دي او دا د باندې سره امتحان دي چې او دې منل چې دا سري ګور دا څه توه یې کنه وای کنه خدا زما ویلې کی زمیدار پیژنې زمیدار داغه ته چې کوم دنو پټی ته ډیران وباسي په خر باندې ډیران پټی ته وباسي په خر باندې نو ما خام داسې کی وې بلې پاته شو ټول ډیران وېستو نو خر استې کدي استې ډیران استې خر دې حمله دني ولې دا پټې یوي کی پټې یوي کی انو بیا ته کمندنو وای وای نن می پورا درې پټې یوې کو د یوې کړي په وای نه او نسبت ځان ته کې می ماو کو په خبر تلل شي په ګاډي کې خپه نه تا او یره په خبر تلل نه ملې ماته شو په دې تلې د ګاډي ته رونه چا په کې لکه باروالو چې چا په کېړي د ګاډي ته رونه چا په چاګه دو رستړې چمن دیواله ا دې خپل مزي په سټ کې ناشتو اورډړې نه کولې و وېسه تلو ګاډ نه یالي چې ګاډ تلو ولې دا په دنیا کې خانه یو حضرت انسان دی چې دی وې چې دا زکوما نه پاتې د دکې د پاره دا انسان پیدا کړو چې دی وې چې دا زکوما الله رب ولې کوئی چې تدا ویلې شي چې دا زکوما د دکې زدې زما کا زما په خوخه وکړه نو دې د وجنا قران کریم یوم الدین وی مالک یوم الدین دویم دا د مشرکانو یو اصلاح ده مشرکانو چې کوم قیامت مانو څه مانو قیامت یې مانو نو هغه دا خبره کوله وای انت زمونږ غړ غړ خلق ته او هغه اختیارمن دي اختیار مند دی باغی با دی کمدنو منگ راکا گی نانو ابناو لائی واہ باو نانو احب ابناو لائی واہ باو قرآن کریم و تووی مالک یوم الدین قیامت چی دے نو داد قانون رز دا داد نسبون رز او د شفاعت شنو راز نه ده نو رد د شفاعت قهریه ده اصولو کې مونږ ویلو رد د شفاعت څه ده قهریه چې د الله د رضا نه بغیر سو خلاصول کولی نشي د مشرکینو مثلا او د یهودو نصاراو د یهودو د نصاراو اصلاح ده چاغی سوئی چی قیامت دا بدلی رز دا قیامت دا نسبونو ندا حارون رشید باچا دا امام ابو یوسف رحمه اللہ اولی کل ویفا انا دیان یوم الدین انما یجاز الناسا بأعمالهم لا بأنسابهم وبأحسابهم فإن ديان يوم الدين ده قیامت ترزی بدل ورکون کے چلے اغبا بدل پامل ورکی انما یجاز الناس دعو بدل ورکی خلقتا بأعمالهم لا بأنسابهم ولا بأحسابهم فوحدو بانے اپنا سبون نورکی نو ده دیده وجه نه ده یوم الدین تخصیصو کو مالک یوم الدین دویم صفت چه اللہ رب بلدت بدی آیات کریمه که زان لثابت کرو ما دویم قیرتو چه مالک یوم الدین بادشاہ دورا دیده بدلین بادشاہ دی صدی بادشاہ دا ورځ د بدلی بادشاہی چې دې دا صفت د الله دې بادشاہی صفت نشته په دې دنیا کې د زمکه او د اسمان د بره کائنات د کته کائنات د ټول کائنات بادشاہ سوکته د آخرت بادشاہ سوکته خاص کر د انسانانو بادشاہ سوکته بادشاہ الله دې بادشاہی صفت د الله دې مخ کی اختیار او تصرف چار سدی دا الله او پکې چلی کی دچا نا الله بادشاہی نا الله دا د دې ټول کائنات بادشاہ الله دې انسان د الله خلیفہ دې انسان سپر پاور نه دې په دې کائنات کې بلکه انسان با خپل بادشاہی د الله د بادشاہی د لاندې چلی وي دې بادشاہ چې دې نو هغه الله دې زمکه او د اسمان او د هر څه بادشاہ سوکړي قران کریم کې دا صفت الله رب العزت ځان لوایل لري چې بادشاہ د هر څه الله دې لکه سورۃ البقره آیت نمبر 107 علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض فکر دې نه کړه علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض یقینا الله صرف او صرف دا غدا بادشاہی د اسمان او د زمکا د بارک کائنات او د خدای کائنات د ټولو بادشاہی د الله دا د ټولو بادشاہی د الله دا د ملک په لفظ قران کریم کې ډیر دی دا سیال ډیر دی سوره ملک اولنی آیات کې وایي تبارک الذی بیدیه الملک تبارک الذی بیدیه الملک سورة الانعام کی وئی 26 نمبر آیت کی قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک فرد ہوا اے اللہ اختیار مند بادشاہ مالک الملک اختیار مند بادشاہ بادشاہ اختیار داغدے تؤتی الملک من تشاؤو وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ نو بادشاہی چی دا آغا دا اللہ دا دارنگی سورتی طواہا آیت نمبر سورہ طواہا آیت نمبر 114 فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ بَعْلَاهُ بُلَنْ تَرْضِ اللَّهُ الملک الحق بادشاہی اس دینال ٹک دیئے فتعال اللہ الملک الحق بادشاہی داغ بالکل مناسب دا بادشاہی اس دینال ٹک دیئے دارنگی سورة مومنون آیت نمبر 116 فتعال اللہ الملک الحق سورة فاطر آیت نمبر 13 ذالکم اللہ ربکم لہو الملک لہو الملک دارنگی سورة زمر آیت نمبر 6 ذالکم اللہ ربکم لہو الملک لا الہ الا ہو سورة الناس آیت نمبر 3 قل اعوذ برب الناس دو نمبر ہے قل اعوذ برب الناس ملکن سورة قمر آخری آیات عند ملیک مقتدر دا پا یوس یو لفظ داو قرآن کی دیر زیاد تی دویم لفظ حکم دے چه اللہ دو حکم پا صفت ذکر کری دی چه حاکم او بادشاہ اغا اللہ رب العزت تے لکا سورة الانعام آیت نمبر 57 و 55 ان الحکم الا للہ نه د حکومت مگر صرف د الله. آیت نمبر 62 الا له الحكم خبردار صرف د هغه د بادشاہی. آیت نمبر 114 اف غیر الله ابتغی حکما دلته حکومت تشریعی ده اف غیر الله ابتغی حکما وهو الذي انزل اليكم الكتاب فصلا تعالی نه علاوه بل قانون ساز دشتا حکما وهو الذي انزل اليكم الكتاب فصلا حاکم بادشاہ چره تاغا یکیوازی اللہ دے دارنگی سورت یوسف سورت یہود انتا احکم الحاکمین اللہ رب العزت سیک لک پیسلک ان کے انتا احکم الحاکمین سورت یہود اخری آیات یونس اخری آیات کی ہوئی فانتا خیر الحاکمین ستا پیسلات ہر چاند غوردہ فیصلہ دی غوردہ. سورة یوسف آیت نمبر 44 ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ. دارنگی سورة یوسف آیت نمبر 67 ان الحکم الا للہ. قرآن کریم کی دائیو سورة 3 اخری آیات علیہ السلام بے احکم الحاکمین. سورة مومن دیار لسم آیات لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. نو فیصلہ و حکومت اغدا اللہ دے آدھا اللہ دے بیا پہ صفت دا امر پہ صفت سے کمدنو دا امر پہ لفظ دا امری ذکر کردی دا چھے امرن دا اللہ دے بل للہ الامر جمیعاً بل لله الامر جميعا الا له الخلق والامر. اڑر دا اللہ دے نو حاکم اللہ دے حاکم و بادشاہ سوک تے اللہ رب العزت تے چھ سوک زانتا حاکم او بادشاہ دا اللہ مقابلہ کی وئی اغبوت تے اغبوت تے. فرعون زانتا ویلو وی ما علمت لکم من الہ غیری علیس علی ملک مصر. نو بادشاہی چی دا یکی آواز دا اللہ دا بادشاہی دا اللہ دا انسان خلیفہ دے سروری زیبا فقط کو ذات بے ہمتا کوئے ایک وحی حکمرہ باقی بتان آزری ایک وحی حکمرہ باقی بتانی آزری چھے دا اللہ رب العزت دا حکم نا خلاف بادشاہی چلی ناغا دا آزر بودتے آغا دا آزر بودتے سروری زیبا فقط و ذات بے ہمتا کوئے ایک وحی حکمرہ باقی بتانی آزری. اللہ رب العزت بادشاہ دے باقی بتان آزری چھ صدا اللہ مقابل کی زان تباد شاہن وئی حدی وجنہ دے اسلام دعوت تے چھ لا ملوکیت فی الاسلام لا ملوکیت فی الاسلام پہ اسلام کی تے کمدنو ملوکیت نشتا اسلام کی غلامی نشتا چھ انسانان دے انسانان و غلامانی انسانان دی چه کمدنو دی انسانان و غلامانی پا دی که چه کمدنو پا اسلام کی غلامی نشتا چه انسان با انسان غلامی انسانان با دی اللہ غلامانی نا اللہ رب العزت غلامان بی حاکم اللہ رب العزت تی دی انسانانو او دی مسلمانانو بادشاہی دا با دی اللہ حکومت جاری کولی بس صرف دا اللہ حکومت جاری کولی چھ دی با نوکری کئی سروری در دین ما خدمت گریس سروری در دین ما خدمت گریس بادشاہی زمان پا دین کی دا خدمت نم دے منگ با نوکری کو خدمت پا کو باز اللہ جوڑ شوی قانون آغا با نافس کو منگ تنفیز در آگلیو منگ جوڑاولو لنیو راگلی خلافت دا مطلب که کل منگ جوڑاول شروع کلل آغا زائی کسی کم زی اللہ قانون جوڑ کرده او منگ داغی مقابل که بل جوڑو دازان تا خدای ویل دی دازان تا خدای ویل دی پیغمبر علیہ السلام لات منات ختمول پیغمبر علیہ السلام قیصر و کسرا ختمول اغیم ختمول او دای ویلو چه ازا علک قیصر فلا قیصر بعدهو و ازا علک کسرا فلا کسرا بعدهو چه کل قیصر ختم شی نبیا با قیصر نرازی چه کل کسرا لار شی بیا با کسرا نرازی چه کل مسلمان پا خپل قانون قائمی او پا خپل میشن بانه او پروگرام بانه قائمی قائمی او دائمی نو دا ادوین صفت ذکر کرو چه مالک اللہ دے اوز تو یو وڑو کے مملکتو گورا وڑو کے مملکت چه بادشاہ عادل بی او رعایہ تابداری تو پاغ عمل کی خوشحالی بھی کنوی چھ بادشاہ عادل بھی انصاف دار بھی او رعایا تابداری نو ہر سو برابری نو چھ کل بادشاہان دا بادشاہ تابدار شی نو ہر سو برابر شی چھ کل بادشاہان دا بادشاہ سشی تابدار شی دزمہ کے بادشاہان دا اللہ رب العزت تابدار شی نبیا بہوئی نی برکتونا چھ دار طرف نبا دا اللہ رب العزت برکتونا راجی دار دا دین داری سیخ پل برکت تے دا مرس پل برکت تے دا تلاوت پل برکت تے دا ذکر و اذکار پل برکت تے منگا پا مرس کی آغا برکت وارو چھ کم دا جہاد برکت تے دا زمان غلطی دا منگا چه کمدنو پا زکات کی آغا برکت غالو چه کم چه کمدنو دا سالم دین برکت تے چه کل دین بادشاہ شی دا دی جدا برکتو ندی آغا بغیر دا دین نمیلاوی گی دا مرس پل برکات کی منگی لیاس مرس عبداللہ خساتی نیاوزالی چینی آغستا چینی آغستانو دکاندار تا ہوئی زو سرو لارو وی مر دو کلو را کہی را وی آغمق که می دو کلو اوڑی وانو برکت پکی سیو دیرو پکی آوئی ابل رد می کلو اوڑن دو رزو خلاس شوارو برکت پکی نو ما تا مولی سو بیا خبر در تا کم گونی ده دو کلو مای ده دو کلو مر برکتی و ده کلو ده کلو مر برکتی نو تو ده دو کلو برکت پا کلو که مو گورا کنا چه تو ده دو کلو برکت پا کلو که گوری دا ارز اخفل برکتی او دا ارز اخفل رحمتی و برکتی شاپور شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمائل وی طالب راتا وی چه ما دا ترجمه شروع کن وی ما دا ترجمه شروع کن وی ما تا وی نو سور از امیو تاو کلا وی ما تا وی چه رجی بتا که اخلاص نیشتی وی ما تا وی چه تا تسنگ بتاو لگی دا وی ما تا وی چی جماعت که سنگا درس که و پا مدرسه که سنگ طالبانو تا که آغا شانتی ما تا نکه آغا شانتی ما تا نکه ما تا خود زن خلاص که وی ما تا ایجی ده خرزیا ده زر و کسانو زن لبرکتی ده یو که زن لیخلاصی حال تا که دیری نو داغی زن لیخلاصی او تی یوازی جو تا تا زن لیخلاص ته ده آری و پورا پورا اخلاصی نو چی دیر دین ده نو چی یو حکم دی راواغس ده ده زن لبرکت ته او چې پورا دین دی راواغ تا دیزان لبرکت دی نو مونگ وای مونگ خو درس کو او مونگ خو منزون کو او پا مونگ روزی پراخ نشوا او امریکا زمونگ غلام نشوا او یورپ زمونگ غلام نشو مونگ تو مرس کیا غلط ہے تو پورا دین بانی عملو کانو سالم کائنات پستاشی تا دا بادشاہ بادشاہان دا بادشاہ غلامان تا چه بادشاہت کی دین راشی سرکاری محکموں کی دین راشی ته بیا چې کمونو برکات تو ګورا برکات تو ګورا تفسیر روح البیان ذکر کړی دی هغه ذکر کړی دی یو وی وی الله رب العزت وی دا ټول دلایل راځم کړی دی وی الله وی چې خلقتک فانا اله الحمدلله وی ما پیدا کړې نو ز الایم ثم انا ربیتک بنیام بیا ما تربیتو کو پنیامو فانا ربن ثم سیتا بیا دینا فرمانی اکڑا پستر تو علی کا ما دربانی پردوا چولا فانا رحمان ثم تبتا بیا ری توبو یستلا فغفرتو نما ما بکڑی فانا رحیم ثم لا بد من الجزا بیا بدلا پکاروا فانا مالک یوم الدین ز مالک دبالیم وی بیا وی وی ان مخالفت الملکی تاولو الى خراب العالم چه دا بادشاہ خلاف شروع شی نو دنیا خرابی گی وفنا الخلق او بلا خلق بیا مڑی گی فکیف مخالفتو ملک الملوک وچه دیو وڑو کی افسر خلافو کی نو ادارہ نیشی چلے دلے وچه دا بادشاہ دا بادشاہانو دا اللہ خلافو کی نو دنیا بستنگ سمشی وطاعت سبب للمصالح تابدار سرا مصالح راضی او کامیاب سرا فعل الرعیت نرعیت فعل الرعیت مطاوات الملوک عوام دید بادشاہ تابداریو کی وعل الملوک مطاوات ملک الملوک او بادشاہان دید اللہ غلامیو کی لینتظم مصالح العالم مصالح دا عالم با بالکل برابر شی بالکل با برابر شی بیهی عادل عادل با شروع شی او درت الزروع و تمت الزروع بی درت الزروع غلنزو که با پای زیاد شی و تمت الزروع او پسون با زیاد شی عرص با زیاد شی خوش کلا دا بادشاہ غلامی او دا بادشاہ تابداری شروع شی مالک یوم الدین اختیار من دورت دو بادلی با قیامت تا یوم الدین ہوئے دین یو بادلی تو ہوئی تکا حماسا کی ممویلی دنناهم کما دانو منگوالا بادلہ ورکڑا لکا چی دی راکڑی و سابونی ذکر کئی روایل بیان کی حسادو که یوم ما زرات و انما یدان الفتا کم یوم کما و دائنون حسادو که یوم ما زرات و انما چستو دی کرلی دی یورز بیری بی و انما یدان الفتا کما و دائنون نن عمل لی سبا بدلا دا بدلا دا نو قیامت دا بدلی روز دا چه صدی او کارل حق خبری بی انسان چه ده داد نور و حیواناتو نبادل لی شاولی اللہ رحمه اللہ ذکر کردی دی حجت اللہ کی چه انسان ده نور و زناور و نبادل لی چه ده ده نور و زناور و نبادل لی خرچ دلاله تدر کی دای په اراده در کړو نو به څه ورو په اوسر ډول جوړته ولګي دي ود د مخ کې نو ته داسه اراده نو وجدل د امه خواما خچله په غر کړل نو بیا سره لړکی بنيتي نه تیر شو وسو خبره وه تیر شو اوس ورځ انسان دل سوګر کو پرک مکشتے که نیشتا چه دو سوک درکاو دو دن مخی و دارد خدا غاو وی دا غولو دا منز و لواما فوکزهو وی دا غولو دا منز و لواما دا سوک چه دی سڑی ورکو دا دی پزڑکیو ماسارو کو دا د سوق د په زړه کې پاتیم شو دا پاتیم شو. انسان کې فرق دی د عمل چې دی نو دا د زړه نه راوځي ان بیا سوته وي دا راوځي د زړه نه بیا د زړه ته واپس کیږي چې مول دیو کور دا تا په اراده کړو او دې دې سره ته بیا واپس شو الته یو ټکو کورنۍ او کړه لگا واپس شي تش واپس نه بیا مشق سره وون خلی هغه سره وون خلی تشبوسی بیا دا جمع کیږي الته ټول الته سکیږي جمع کیږي چې جمع کیږي چې بدل لري شي نو بدل به شروع شي د انسان چې دی چې څه دی وکړل کنه نو بالکل غافل کیږه ما مرنه روبي وای از مکافاتی عمل غافل مشو دا عمل د بدلی نه بالکل مغافل کیږه ستار ډیر عملونه ارشی وی دي خو ستا په دی روح پورین ختی دي اگیر دي احصاه الله ونسوه تا با دیر گناهون ایر کری خدا دی روخ پورین خطی دی دیر نیکه وستان ایری شوی خدا ان خطی دی دا جه کمدن ان خطی دی نظر دک که بدل را روانه بس که خو این خیرن پا خیرون و این شرن پا شرون این حنتتن پا حنتتن و این شعیرن پا شعیرن که غنم اونو غنم کور بشه و نور بشه و یوم الدین ده قیامت ده بدلی رد ده دوی امانا یوم الدین دین قانون تو وی و یوم القانون ده ده قانون رد ده پا ده غرض با قانون کی گی قدرت خدا اللہ دام ده چه طول پر طول خلق جنت تبوزی قدرت دا اللہ دام دے چه طول پر طول دوزخ تبوزی سکت تا پستو لیشی خو اللہ با قانون کئی قانون با بدا غرص کی گی تکا دین قانون تو ہوئی درے دین شریعت تو ہوئی دا شریعت رز قیامت تا نن دنیا کې سوق دی اسلام په قدر نه پويږي اسلام په قدر نه پويږي طالب استاد نه سبق وي استاد ووتوي وینم مې راته د لاسو زرو مساله ویلا شعرونه یو کیسه کې به شعرونه راغلي شعر مې ته د 500 روپو شعر وی نن مې تر 10000 روپو شعر وی طالب تموروی طالب و سبقونه وای منگل دکا شاندان شو چپ شبه بی دور شیرونه بی یاد کری دی سوک ده 500 دی سوک ده 10000 دی سوک ده دی دی حقیقتا بی ورش بازار نه تماتر را با دیلال تماتر رو لا چه تماتر رو لطل ده وی کاکا تماتر را کن تماتر اگر ده طالب دانه پیسه وی زبر ده شیرو اما اگر ده 500 روپو شیر ده اغه ته دا لزان سره کې دا مال 50 روپیا را کنه غوړې ټماټو شیرونه مسلې لزان سره کړه هغه راغی استاد ته ګیلو کړه استاد یې مال په ټماټو سره کولو ټماټو چې یو دې 50 زورو دې یو دې زورو دې ټماټو دې په نارو کولو استاد دې ته څه ته تلوي په سبزی منډه ته وي ګوګوشتو دا مال غلې ته سبزی منډه کې سوق پیږي دې سبا د بادشاہ دربار کې د شیرونو مقابله د تال تلګ ورشه ده تال ورشه بادشاہ دربار کې خلک ناشته بادشاہ چې کتلې چې دا وړو کې چړې شي راغله بادشاہ ته څه شي راغله دا لولو شاعران دي هغه ته ما سره ډېر قیمتي اشعار دي بادشاہ ته عزت یې ارشاد کته ارشاد چه بادشاہ چه کمدنو چه سنگ دی علک یو شیروی بادشاہ وی زندہ بادی را راڑی وی 10000 روپے نا مولور کے علک وی محمود تبیادی موتا وسه خوان کو هغه ته کم دنو ځای غلط کړو منګه د شریعت قیمت په دنیا کې غوړو دا سالمه دنیا د دې شریعت قیمت پوره کوره د یو آیات کریمه قیمت دنیا او د دنیا ما فيها پوره کوله هو خير مما يجمعون ته طالب جان خپل قیمتي سرمایه خرابای ټماټر په لیتو د شریعت راز او د اسلام راز هغه اخرت دی د دې د قیمت پته او په هغه راز دی چې د مو سوره قیمتو د تلاوت سوره قیمتو او د الله د حکم منلو سوره قیمتو پته او په هغه راز باندې لګي يوم الدين يوم الشريعه ځکه دین شریعت ته وایي تفصیل به راشي مالک یوم الدین نورز را روانه ده بدل را روانه ده انسان سوچ کې قدم پټاو مالک یوم الدین اختیار من دورز ده بدلی زر ازی چیز هموز دوتا لگو کن خواهی معاوی دلکه معاویه لکته ده حفظ والا معاویه کبری چه تا یا کتی نو عثمان خاری چه بغواری